Megtorik partik balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Sziasztok, podcast! És de miért azt írod, hogy bajszi? Komolyan! Hát ne nem bajszi, hanem bajsz és felkiáltójel, mint a moist, tudod? Bajszt? Mi van? Jó, egyébként szerintem te másik adást akartál elindítani, nem gondolod? Így mondom, ugye az van, hogy Alex mindig írja, hogy oké, na akkor most mehet a sztori, meg mindig bla, azt mondom, bla, hogy moist, azt szoktam írni, és most azt írtam, hogy bajsz, ennyit írtam. Sírás, bajsz, de mi a túró az a bajsz, te jóságos ég, de komolyan Alex. Hogy sosem lehet ezt az adást rendesen elkezdeni. Ennyi. Hát lehet, csak ahhoz Alexet nem tudom, hogy különleges áldással meg kell áldani, vagy nem tudom. Most megáldalak, Alex, legyél értelmes. De micsoda kezdés volt? Azért, na azt nem mondhatja el mindenki, hogy így kezdődik egy podcast, hogy rögtön röhögünk, nem? Legalábbis hát, én nevettem. Na. Igen, de te legalább kitartóan, és magadon, azért mindenkit megnyugtatok, szóval. Nem, hanem azon nevetek inkább, hogy Kemeri nem értette, mi az a bajsz. Mert magadon. Szerintem magától értetődő volt. Ezt én is az volt, hogy senki nem értette. Igen, rajtad kívül minden magától értetődő volt. Egyébként no para, tehát na, most, hogy így szétoltogattatok, és elkezdődött a podcast. Egyébként sejtettem, hogy jelent valamit az, hogy bajszt, mert hogy vagy bajsz, mert hogy először egy felkiáltó jele, utána kettővel, hát mondom, csak megkérdezem, hogy az mi. De ja, ok. Na, hát bajszul a podcast. Bajszula és víztula. Igen, hát srácok, igen, ezért... nagyon... Ebben még van, srácok, tényleg. Bajsz, nagyon sok poén van. Majsz, mondjuk. Igen. Tehát 117. podcast ez, amit így kezdtünk most el. Közönség találkozó, gaming megjelenés, Kánaán, és a többi, és a többi. Hát azt kell, hogy mondjam, kedves fiúk és kedves lányok, hogy egészen extrém az a hihetetlen és zseniális kezdés, amit most itt Alex nekünk prezentál, de valamilyen szinten mégis ezen szerintem túl kéne lépnünk. Nem is tudom, hogyan kezdjük el ezt a dolgot. Vége a podcastnek, sziasztok! Te lesokkoltam konkrétan, tehát most így amit akartam, mindent elfelejtettem, ez a bajszt, majszt, moist, tehát hogy gyakorlatilag ennyi jut most jelen pillanatban eszembe. Na de ennyi legalább eszembe. Nem tudtam, hogy ekkora traumát okozok a bajszommal. No Shave November, bizony, bajsz. Tegnap borotválkoztam meg Anya Snowshaven-ben, pedig annyira bennem volt, hogy én most végig tolom. Aztán kiderült, hogy nem tolom végig, szóval... Na, én tavaly nyomtam No Shave Novembert, aztán full derengem lett belőle. Hogy ennek mi értelme van, tehát... Olyan, mint az Ice Bucket Challenge, hogy kb. Senkinek lövése nem volt, hogy miről szól az egész, vagy hát csak keveseknek, és inkább mindenki csak a de bulizi, öntsük le magunkat jéggel, jippie-jú című fejezetet tolta, tehát így... Én sem tolom a No Shave Novembert, nincs értelme. Majd akkor No Shave December. Nem, vagy No Shave sohasem. Egyébként is amúgy No Shave ezek így No Shave hétfőtől csütörtökig, vagy ameddig rám nem szól a család, tehát nálam inkább ilyen szokott lenni. Na, itt van velem egyébként csak a rendkedvéért Marci, Lali, Alex Hali. És Szini is. Sziasztok! Színének én beállítottam a hangját, esküszöm. Tehát most nem miattam szólalt meg halkan. Alapból halkember vagyok. Na most tökéletes, köszönöm. Szóval szia, Színi! Hello, Alex! És te ilyen állandó vendég vagy mostantól? Hát úgy van, hogy beugrós a színi, tehát amikor a Balázs vagy valaki Marci nincsen, akkor jön nincs. Színi, akkor jön színi és megmenti a helyzetet. Tehát gyakorlatilag állandó vendég vagy? Hát tulajdonképpen igen. Ezen nincs mit szépíteni. Igen, mondhatjuk, hogy ez így van. Na, srácok, szerintem kezdjük az első témánkkal, ami talán kicsit most aktuális, mondjuk mindegyik témánk teljesen aktuális lesz, de kezdjük az első témánkkal, ezzel a közönség találkozó dologgal, mert hogy hát láthatjátok, hogy ugye a címben is ez benne foglaltatik, hogy ez mégis mi ez, hogy ez, mi, hogy mi. Ez tulajdonképpen az van, hogy elértük Geekboxon a 45 ezer feliratkozót, lassan az 50 ezer felé tendálunk, ezért arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen közös találkozós happeninget, és ez most szombaton lesz. Budapesten sajnos vidékre nem tudunk ebben a körben lemenni, mert hát nyilván Budapest azért tehát mindenkinek egyforma távolságra van körülbelül, tehát mondjuk nem, de hogy az országból, tehát az ország közepén van, tehát így egy debrecenit sem, és egy szombathelyit sem szivatunk meg, csak pontosan ugyanannyira, mint így. illetve hát nyilván tehát tulajdonképpen a budapestiek járnak a legjobban. Ennek a részletei nagyon egyszerűen... Homályosak. Nem, abszolút nem homályosak. Közönség találkozó részletek címszóval találtok egy videót a leírásban, és valamint ott van hozzá egy Facebook event, amin tudjátok jelezni, hogy ott lesztek, nem lesztek, esetleg talán eljöttök. Nagyon szépen szeretnénk megkérni mindenkit, hogy itt a szimpátia kifejezése ne az legyen, hogy rányomtok, hogy ott leszek, és aztán nem jöttök el. Tehát inkább itt most mi pontos adatokra lennénk kíváncsi. Ezért is örülnénk, hogyha tényleg mindenki a valós szándékát, amiben biztos, adná meg, mert hogy ugye nem csak annyi van, hogy az utcán ott fogunk találkozni, és akkor juhé, hanem a konzolok szervizében lesz ez, pontosabban a konzolok szervizében is, és mellette van egy ilyen söröző étteremszerűség, ahol hát készül a konzolok szervize pár dologgal, tehát Marci... Akciók lesznek, igen, mind a konzolok szervizében, ugye 4 játékot sikerült leakciózni velük, szóval így megbeszéltük, hogy ezt a 4 játékot tök jó lenne. Sokat gondolkoztunk egyébként, hogy mik legyenek, és mindenféleképpen olyat akartunk, ami már volt a Geekboxon, és nagyon szerettük, és Karin nagyon szerette a Rayman Legends-et, és ezért Xbox One-ra Rayman Legends lesz leakciózva. Az akció mértékéről egyébként még mi sem tudunk pontos összegeket, szóval, hogy mennyiről mennyire, de le lesz akciózva, lehet, hogy nagyon, lehet, hogy csak picit, de aki a kicsit nem becsüli, az befogja a száját. Na, viccelek egyébként, szóval nagyot nem érdemel. Ezen kívül, amit még nagyon szerettünk, az a GT5, ugye? Na most a GT5-öt nem Xbox One-ra akcióztuk le, hanem Xbox 360-ra, akinek esetleg még nincsen meg, vagy aki karácsonyra ezt szeretné venni rokonjainak, vagy haverjának, mert neki nincsen meg, vagy stb., akkor erre is gondoltunk, mert azért a GT5-öt eléggé szerettük, és azért az egy eléggé királyjáték, hogyha jól emlékszem, és még mindig nagyon szeretjük. Ezen kívül, ez ugye egy Xbox 360 és egy Xbox One játék volt, ezen kívül a most megjelenő FIFA-t Xbox 360-ra is leakcióztuk, mert szintúgy Kevinnek nagyon tetszett, és Kevin nagyon szerette, és te is. És én is nagyon szerettem, és ha már rólam van szó, akkor a Forza Motorsport 6-ot Xbox One-ra is leakciózták a konzolok szervizébe nekünk. Szóval ezt innen is egyébként nagyon szépen köszönjük nekik, hogy így gondoltak így a nézőkre, meg gondoltak így ránk, és ezt a 4 játékot leakcióztuk. Ezen kívül pedig a KS mellett van egy... Még egyszer kimondod, hogy leakcióztuk, komolyan fejbe lövöm magam. Jó, szóval a KS mellett van egy vendéglátó... vendéglátó... Egy vendéglátó, amit leakcióztunk. Objektum, objektum, ahol az üdítőket leakcióztuk, ahol a söröket leakcióztuk. Az akciót. És magát az akciót. És képzétek el, az akciót is leakcióztuk, igen. De egyébként figyelj, Szini, Marci, hirtelen leakciózta Szinit is, Marci. Hirtelen Marcit leakcióztam. Tehát figyelj, Szini, Marci, szóval, hogy... A poén még nem égett ki. Mi van ezzel a vendéglátó helyen, mi lesz itt egészen pontosan? Egyrészt lesznek ajándékok, nem? Tehát az első... Az alap koncepció az volt, amikor ezt az egészet elkezdtük velük szervezni, hogy senki ne távozzon üres kézzel, szóval tényleg aki eljön szombaton délelőtt 11-től délután 14:30-ig vagyunk ott, délelőtt 11-től 14:30-ig vagyunk ott, mi így hárman, és addig lehet úgy odajönni hozzánk, hogy minket biztos, hogy megtaláltok ott, azután már nem. Szóval az volt az egésznek az alapkoncepciója, hogy senki ne menjen haza üres kézzel, és hogy mindenki tudjon valamit hazavinni. Ezt Playtekről tapasztalván pontosan jól tudjuk, hogy borzalmasan szerettek plakátokkal a kézben távozni, és azokat vinni, és ugyanúgy, ahogy én is nagyon szeretek, ezért mindenkinek, aki jön, igyekszünk plakátot adni, hogyha egy bizonyos létszám belül jöttek, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok plakát van egyébként azt a videóban, egy ilyen kis tömböt le is videóztam, szóval igen, van elég szép szám a plakát, azt mindenféleképpen intéztünk. Ezen kívül, hogy más egyéb ajándékokat sikerült-e szerezni, az legyen a titoknak legyen a meglepetése. Titka. Titoknak a titka. Meg a Dominik írja, jó van, jó, hogy a konzolok szervizet nem akcióztátok le. Ha tehetük... Várjál, még nincs vége. Várjál, és most jön az, hogy mi beszéljük egy kicsit a leakciózott dolgokról. Igen, és szerintetek egyébként Balázs miért nincsen? Mert leakciózott. Mert akció van a konzolok szervizében. És ő már ott van. Igen, és tolja a akciókat. Igen. Na, szóval igen, ott a mellette lévő vendéglátó helyiségben vannak mindenféle üdítők, meg aki egy-két sört be akar dobni, arra is van lehetőség, és mint így a Geekbox-nak a közönség találkozójára jöttem szöveggel, ott is lehet mindenféle tuti kis akciókat szerezni. Én szóval... nem tudom, ilyen gamingelni nem fogunk ott egyébként? Azt, hogy gamingelni fogunk, mondták a srácok. Azt mondták a srácok, hogy ha oda megy abba az üzletben mondjuk 80-100 ember, akkor annyira nem kényelmesen gamingel ott senki. Szóval nem biztos, hogy erre lesz lehetőség, de meglátjuk. Szóval semmit nem lehet tudni még előre. Gaming. Amit leakcióztunk. Mikor most visszahallgattam a SimCity-zést, amit SimCity-ztünk, és így bennem van Kaverinek, ahogy mondta, hogy tudod, ilyen halkan így mindenki hallgatott, csináljunk pénzt, tudod, azóta így megy a fejembe, hogy mindent így csinálok, tudod. Akció. Csináljunk akciót. Pod akció. Pod akció. Tényleg fiúk, hogy erre kidoboz meg, van még, amit a forgatáson használtunk. Meg kell, hogy legyen. Nem mondod. Azt a doboz, amit használtunk. Annak is ott a helye. Elméletileg meg kéne, majd ezt nem tudom, majd kiderítjük. Hiszen ő a titokzatos negyedik szereplő. Hát budget cut volt, aztán hírtuk. Jó, minden esetre megvan Alex, akkor hozd el, léci. Jó, hát... Meg mindenféleképpen utána nézek, hogy talán meg lehet-e még. Uh-huh. Hát mondjuk egy szürke karton, vagy egy barna kartondoboz, tehát hogy így... nem tudom, hogy mennyi esélye van. És mondjuk ilyen alapból gyakorlatilag bármit el lehetne hozni, nem? Nem, mint hogy bemész az IKEA-ba előtte, aztán... Ne legyetek illúzió rombolók. Na jó, mondjuk annak a doboznak eszmei értéke van. Bizonyám. Na jó van, srácok, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk ott mindenkit, ez lesz az első ilyen happening, szóval nem igazán tudom én is, hogy mire számítsunk, mennyien jöttök el, de nagyon reméljük, hogy eljöttök, mi ott leszünk, eddig 28 ember jelezte, hogy ott lesz, 73 érdeklődő, az nem tudom mit jelent, gondolom az a talán, és lehet velünk dumálgatni, ez ugye annyiban lesz más, mint mondjuk egy PlayIT vagy egy OVS, hogy itt lesz is rátok idő, igen, és nem az lesz, hogy jó, akkor a következő éjjel, és akkor így, meg úgy, meg amúgy, tehát lehet velünk fotózkodni, dumálgatni, tényleg ott... ez, hogy leülünk, és akkor dumálgatás van, nem pedig az, hogy adsz egy autogramot, lefotózgatni, igen, hello, szia. Tehát, hogy azért arra számítunk, hogy ez egy ilyen családiasabb, légkörű történet lesz, és így lesz is tényleg idő veletek dumálgatni, úgyhogy bárki eljöhet, aki szeretne, aki érdeklődő. És aki nem. És aki utál minket, és állandóan oda trollkodik mondjuk egy-egy videó alá, ő is jön el, őt kifejezetten szeretnénk közelebb ismerni. Igen, közelebb. Ja, tényleg is, ne felejtsük el, hogy Alexet meg is lehet simogatni. Nem. De csak ha nem harap. Nem. Ezt már egyszer részt vettem egy ilyen fogadáson, ahol azt fogadták, hogy megmer engem simogatni valaki, nem. Nem szeretném. Nem kínos. Kérdezitek, hogy pontosan hol lesz ez a konzolok szervizéhez kell menni Budapesten. Hunyadi tér 1, de rá is kereshettek a neten. Hunyadi körút. A Facebook eseményben föl van véve szerintem. De amúgy ott van a Facebook, igen. Mindig eszembe jut az a ékszereladó bácsi, aki így feltartotta a kis kartonlapot, és így rá volt írva, hogy már nem tudom, milyen körút 9, tudod. Vásár egyébként, ha kérdezitek most így az akciókat, ezek olyan akciók lesznek, hogy most közben egy kommentet olvastam. Betart. Ezek olyan akciók lesznek, amik akkor aznapra csak ott, tehát, hogy egyébként utána a bolt nem fogja ezeket ugyanennyiért adni, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, de nyilván nem 20 forintot fognak belőle elengedni. Tehát amelyik játék benneteket érdekel, a videóban benne van, hogy mik lesznek, arra érdemes azért valamennyi pénzmagot elhozni. Kérdezitek, hogy mennyibe kerül egy beszélgetés Kavőrivel, nincs leakciózva, de nagyon akciós, ingyen lesz 11 órától 14:30-ig. Utána havidíjas. Utána havidíjas, elő tudsz rá fizetni, és egy de várj, akkor itt igazából egy ilyen Greenlight-ra nevezek ezzel a beszélgetéssel. Most közben olvasom még a kommenteket, hát ha van egyébként valami Vámászkörút 9 klapka aranyékszer. Igen, az, de azt vágod azt a reklámot, Kaveri? Persze, hát ezt nem. És azzal a beton arccal, azzal a kartonpapírral. Tehát meg az a nagyon ilyen, tehát igen, tehát egy ilyen hullámpapírra ráírva gyakorlatilag. Tehát, hogy az a reklám, az már akkor is gáz lett volna, ha akkor láttak volna először tévét, tudod, tévét. Igen. Buffkájkot megdobálhatom sajtos pufival. No, a sajtos pufi ez az én. Én egyedüli. Egyrészt, másrészt pedig csak is a lefolyóba, és nem a konzolok szervizének a lefolyójába, mert akkor meg lehetett tízi szivattyús kocsizni. Kérdezik, senki sem akar. Lehet-e nekem hozni ingyen sajtos pufit? Abszolút. 13 óra trollok megverése a közeli sikátorban. Korhatár nincsen. Nem. És belépődés nincs, ez kezdett el valaki. Korhatár nincs, Alex Boost van. Tehát, hogy ezt... Alex simogató 1000 per perc. Nincsen belépő, tehát nincs semmi ilyesmi. Eljöttök, jól érzitek magatokat, dumáltok velünk, beszélgetünk, megiszunk egy üdítőt, egy sört, egy valamit, kaptok valamilyen kis... mit tudom én, bármit, egy valami, nem tudom, ilyen kis repi ajándékod. És aztán ennyi. És jól érezzük magunkat szombat délelőttől 14:30-ig. 14:30-ig. Aztán aki nagyon jó fej, ezt meghívjuk az esti bulira is, de csak aki nagyon jó fej. És ilyen ez a Project X féle buli, tudod, amikor így kigyullad minden, meg kijönnek a rendőrök, meg egy leégett autó. Igen, Keveri, egy dolgot nem tud, még hogy nála lesz a buli. Igen. Vagy hát nem. Mi lenne, ha csinálnánk egy pártot. Oh. Nem, az nem lenne jó. Akciós párt. Alapító ülés. És arra csinálnánk rá egy podcastet. És tudod, hogy mit csinálnánk belőle? Na mit? Csináljunk pénzt. Nálad nagyon beragadt ez a csináljunk pénzt dolog. Na, nagyon, nagyon, tehát az a hangsúly, tehát az a tipikus... Betalált? Nagyon, nem durva. Ez a salesman, nem? Tehát igen. Ez a csináljunk. Ez amikor ülnek, tehát senkinek semmi ötlete nincs, és így ülnek a tárgyalóterembe, és így, tehát így feltart egy újat, csináljunk pénzt. Tudod, és senkinek semmi ötlete nincsen. Na, srácok, hát akkor ezt szerintem megbeszéltünk, lépjünk tovább. Megjelenések. Hát most ugye egy nagyon-nagyon mozgalmas időszaknak nézünk elébe. Lali már bekészített a szabadságát gyakorlatilag. Lali, egyébként most viccet félretéve ki fogsz venni Szabit? Mert rólad abszolút... Tehát belőled ki is nézem egyébként, hogy tényleg... Nem, de úgy időzítettem a cégnél a nagy munkát, hogy az most hétvégére essen. És a podcastet is előre hoztam jövő hétvégére. A Fallout! Mert szerdán Fallout 4. Szerdán jön ki a Fallout 4? Bizony. A Fallout! Jövő héten. Hogy lehet bennem mindig ekkora nem érdekel érzés? Már itt van szerda, mindjárt tök jó, jön, érkezik, és... Marci a begérben from the server. Jön a Fallout. Nem, egyébként én nem várom. Jön a Fallout. És így, mint egy ilyen alkesztet, így remeg a kezed, nem? Tehát így valószínűleg egyébként végig is fogom streamelni annyit, amit akkor elkezdek vele játszani. Ami ugye nyilván éjféltől lesz, mert ugye a Steamen így jelennek meg a játékok. És a Gameboxra tolsz egy X órás streamen? Egy non-stop stream. Hát elkezdi, Alex... és addig nem hagyja abban, ameddig le nem tolja a 100 órás kontentet. Ahogy én olvastam, délben lehet letölteni majd Steamről a Falloutot. De az tettem vicc. Éjfél. Legyen már éjfél. Az éjfél a menő. Hát Hát de ha ki van írva egy nap, hogy mikor jelenik meg, akkor általában éjféltől lehet vele játszani. Tehát ahogy áll, ugye, mit tudom én, szerda lesz. Ezében is így volt, a farkájál is így volt. Hátba jön a B kommentelőnek, mondanám, hogy nem tudom, hogy miért vagy bannolva Geekboxról, de tényleg, de most rá fogok keresni, jó? Csak még egyszer már Lalival konzultálj. Lalival konzultálj. Valószínűleg rossz voltál az egyik live-on, ahol én igen, lehet, hogy azt mondja, nem tudja miért, én akár ezt el is hiszem készséggel. Megnézem, jó, hogy mi lehet a dolog. Valamint ugye itt van a Fallout, illetve itt van a Tomb Raider, a legújabb, ami hát olyan szinten itt van, hogy konkrétan nekem itt most jelen pillanatban most tudtam elindítani az Xboxomon, thanks to konzolok szervize, és hát én azon gondolkozom, mivel... Oké, ha már így menőzünk, várjál, csak 20.55, most jelentkezek be. Mi? Ha már így menőzünk, Minecraftozom. Mi bejelentkezel? Senki nem szintézik velem. Az új Annóba. Az új Annóba. De miért, te megvetted, vagy mi? Ha már így menőzünk, én nem játszom élőadás alatt. Én sem játszom, csak először nem próbáltam. Ugyanis Marci, én arra játszik. Gondoltam, hogy esetleg stream, vagy podcast után lehet, hogy egy kis 15-20 perces késéssel mondjuk elkezdenék az én, illetve a Geekboxom egy új Tomb Raider livestreamet tartani, ilyen kis Tomb Raider úgy ejtik. Na várjál, mert hogyha te elkezdesz egy olyat, akkor nekem addig föl kell telepítenem a boxra, mert én nem streamelném, de miközben te játszasz, legalább én is tudnám kommentelni, hogy én hol tartok meg ilyenek, na? És akkor egy ilyen közös streamet? Aha, csak én nem lennék benne gyakorlatilag kameraként, csak én is játszanék veled is. Megosztanám veled is a tapasztalataimat. Mennyire? Hát Alex, te is fel tudod telepíteni ugyanúgy, mert te is kaptál belőle, én igen? Úgy tudom. Nem, igen, és ráadásul tudom, ugye ezt még jelen pillanatban rajtunk kívül és a sajtósokon kívül most még nem igazán játszhatja akkor nem senki. Lehet. Akkor nem tudsz streamelni belőle. De tud streamelni belőle, lehet 6 órától, viszont a cinematikot nem lehet mutatni, tehát a cinematikokat el kell pöttyinteni. Tehát azokat nem lehet leközvetíteni. De a többi részt azt egyébként igen. Van itt a doksiba, amit egyébként itt olvasgattunk, ami körülbelül ilyen 30 kilométer hosszú. És hát itt megvan az is, hogy honnan priorizálják, hogy honnan streameljünk. Tehát egyébként aki még nem vett részt ilyenben, annak tudnia kell, hogy ez ilyen nagyon-nagyon szigorú dolog. Tehát... Az embargó? Az embargó, igen. Ja, az az. És nagyon-nagyon veszélyes is, mert eléggé szűk kereteket szabnak általában, és hogyha áthágod ezeket a kereteket, ajjáj. Bácok? Azt nézem egyébként, hogy nem kockáztatnám meg, megmondom miért, mert hogy bele van írva kifejezetten, tehát itt van egy kép, hogy honnan lehet kezdeni a streamet, és azt írja, hogy ezeken túleső részeken kívül ne streameljél. Tehát nem akarnám letöröltetni a csatornánkat, úgyhogy inkább ezt fölveszem. És mondjuk holnap megvágom, és akkor holnap már lehet nézni ezt a dolgot. Nem tudom, én az első részt, mármint azt az első részt, ugye, amit így mindenféle ilyen számozás, meg minden nélkül Xboxra kiadtak, meg PC-re, ugye az ezelőttit, én azt nagyon-nagyon kedveltem. Szerintem egy hihetetlen jó játék volt. Amennyire vártam a Thief-et, annyira, és amennyire nem az ugye a Tomb Raider-t, annyira nagy csalódás volt a Thief, és kellemes meglepetés volt ez az ugri-bugri csajszínak a története. Nem tudom, nekem simán fölvette, még akár azt mondanám, hogy le is körözte a Far Cry-nak a sztoriát, pedig az se volt kutya. Igen, jó volt, én is nagyon szerettem Tomb Raider-nek a sztorián, meg hát azért, ahogy kinézett benne a csaj. Hát nem rossz bőr, igen. Hát én sajnos nem tudok lenni stream alatt, mert én nem, nekem ez nincs meg. Ezt most végignéztem, és... Mármint, hogy mi nincs meg? Egy e-mailt kaptál. Nem kaptam belőle. Na mindegy. Mindegy, én se fogom streamelni, már csak azért is, mert nem akarom így még véletlenül se megszivatni saját magunkat. Esetleg streameldünk egy kép nélkül, csak a hangot. Igen, az egy nagyon nagy fan. Az mennyire élvezetes lenne. Ó, az de nagy fan, igen. Mint egy régi rádiójáték. Igen, az egy nagyon gatyi dolog lenne akkor szerintem. Mindegy, én ezt várom. Nagyon remélem egyébként, hogy fogja hozni amúgy a színvonalat. Hát az E3-on, ami videókat láttam belőle, az nagyon-nagyon tetszett. Tehát szerintem nem lesz vele egyáltalán probléma. Oké, gyerekek, én két napig nem alszom. Mert mi van? Hát elkezdtem játszani az Annóval. És nagyon jól néz ki? Hát nem a jól kinézés. Hanem ez, amit most működik. Nótre. Istenem, mennyire szerettem az ilyen játékokat, és én miért nem hallottam még erre a játékra? Lesz egyébként majd róla videóm csatornán. Na mindegy, nem akarok most erről beszélni. Igen, nem akarok erről most beszélni. Nem fog spoilerezni. Szóval igen, új játék megjelenése jön, a Tomb Raider, jön a Need for Speed, az új, amit még egyikünk sem próbált ki, viszont szerintem én vagyok közülünk az, akit érdekel is gyakorlatilag, igen. De figyelj, te mit vársz ettől a Need for Speed-től? Mármint, hogy így az előző eddigi részek, amik mostanában jöttek ki, hát azok botrányosan gagyik voltak. Igen. Igen, amit várok a Need for Speed-től... Hogy ezt az undergroundos vonalat valahogy visszahozza? Nem fog jobban szeretni attól egy játékot, hogyha olyan, mint régen. Mert az igazából annak ott a régi. Inkább azt várom a Need for Speed-től, hogy nem is az, hogy újít, de tanul a hibáiból. Tanul abból a hibából, hogy a Most Wanted-ben, az új Most Wanted-ben olyanok voltak a, Hogy vegyél benzint rendes pénzen. Nem. Persze voltak benne ezek a mikrotranszakciók, nem csak ez volt a gond, hanem hogy egyszerűen olyan érzés volt irányítani az autót, mint hogyha egy betontömböt irányítaná. Szóval, hogy nem volt jó érzés vele játszani, nem volt benned az, hogy hú, én most tök gyorsan megyek, hú, én most tök ügyes vagyok, hanem ilyen fos érzés volt, most kimondom így kultúrát magyar ember módjára. Pedig az ugye egy arcade játék volt mindig is, tehát talán a Need for Speed Porsche volt az egyetlen, amit én próbáltam, ami próbált így picit a szimuláció felé elmenni. Uh-huh. És egyébként az egy egész jó kis Need for Speed rész volt, csak valamiért aztán utána, azt hiszem egyel vagy kettővel, de lehet közvetlen utána jött az Underground, ami meg akkora nagy durranás volt, nem tudom, hogy van olyan élő ember, aki az Underground-dal ne játszott volna. Nyilván van, de hogy... most ez ilyen... biztos, igen. Na jó, de közülünk van, aki az Underground-dal ne játszott volna? Játszottam. Én is játszottam. Alex? Persze, hogy játszottam. Kivittem vagy kétszer, nagyon durva. Persze, nagyon szerettük a csimba. És ugye, és mindenki, tehát én még nem találkoztam tényleg olyannal, aki azt mondtam, hogy ó, Underground, de gáz volt. Hanem így mindenki, jaj, Need for Speed, és akkor emlékszel a Need for Speed-re? Ó, nagyon igen, az Underground mekkora volt, most valakinek az egy, valakinek a kettő, de akkor is érted, az Underground, és a utána lévő Need for Speed részeket fölidézni, hát baromi nehéz lenne. Nekem a Carbonnal sem volt bajom. Igen, még a Most Wanted-et is nagyon sokan szerették. Mi is csíptük. Szóval az jöttek? Jöttek utána, és a Most Wanted is jó volt. Igen, én a Most Wanted-et például Nintendo Wii-n játszottam végig. Szóval és milyen volt egyébként Nintendo Wii-n? Nagyon nagy királyság, én nagyon élveztem. De a Motion Controllerrel toltad? Igen. Kaptam egy barátomtól kölcsön. Neki volt, és megkaptam kölcsön, és én borzasztóan élveztem, de hát jó, de hát nekem éppen akkor az a korszakom volt, amikor minden élvezek, szóval nagyon minden ilyen gyenge játékot élveztem éppen akkor. De hát ez már elmúlt, nem? Tehát most már kiégtél 80 évesen így már nem igazán. Nem, de tényleg nem, akkor ott nem tudtam ilyen játszani, mert pont nem volt PC-m, de amúgy is azt mondom, hogy amikor már meg is volt a PC-m is visszaültem vele játszani, mert poén volt, és jó volt. Szóval igen, az nekem ott például nagyon bejött. Az a játék. Te honnan vetted meg az Annót egyébként? Kérdezhetek? Uplay. És ott is 60 euró? Igen. Te megvetted ezt a játékot 60 euróért, Marci? Meg. Ja. K. És melyik játékot? Az Anno 2005-öt. Hát mondjuk figyelj, hogyha nagyon tetszik neki, most hát én is megvettem a izét, a Fallout-t. Ez oké, csak ez most jött ki. És azt mondtad, hogy előtte még nem próbáltál Anno szériát. Mondjuk az kicsit eltántorít, hogy 206 review-ból gyakorlatilag már mixed. Igen, én is pont azt néztem. Not recommending purchase for now. Hát valószínűleg bugosan jön ki a játék, nem? Az lehet. Nekem semmi bajom nincs vele. Én most itt játszom vele. De hát majd megnézel egy videót tőlem, aztán majd utána eldöntöd. Én már az E3-kor eldöntöttem, hogyha egy játék lesz, amit megveszek, akkor az Anno lesz. Nekem ez keltette fel a legjobban a figyelmemet. Ez érdekelte a legjobban. Uh-huh. Na, engem is, tehát ez tökre érdekel, de lehet nekem az lesz egyébként, hogy ezzel most várok, és mivel kijött az új rész, le fogják akciózni a többi Annót. És kipróbálod elégesen? Aha, igen, kipróbálok Anno 2070-et. Nekem például az, ami így, wow, az nagyon tetszett, lenyűgöző, ugye a grafika, meg ugye az egésznek a látványvilága ezzel a futurisztikus dologgal. Aha. Ami benne van. Hát az E3-on ugye én is lehidaltam, tehát mondtam, hogy fú, ez kell. Egyetlen egy problémám még azért lenne vele, hogy az Anno 2070-nek is mixed a user reviews. Tehát, hogy azért nem maradéktalan a lelkesedés. Pedig azért az már nem egy mai játék, viszont van benne multiplayer, tehát tudnánk kóban is játszani. Ugye most itt a SimCity-re mi eléggé rákattantunk, nem? Azt kell, hogy mondjam. Bizony. Igen. És én pont emiatt is gondoltam, hogy mi lenne, hogyha az Anno 1404-et néznénk. Miért ez jobbnak tűnik egyébként? Nagyon pozitív az értékelése, nem egy mai darab, tehát 2009-es, ennek megfelelően az ára se annyira nagyon-nagyon durva. 10 euró. Most hát... nekem a problémám az, hogy nem ismerem abszolút ezt a szériát, tehát ez olyan, mint egy SimCity, tehát ez egy városépítő szimulátor, vagy... City Builder Simulation Strategy. Engedd, hogy kiismerjem, hogy válaszoljak a kérdésedre, Szini. Közülünk szerintem még senki nem tolta vele, nem? Én szerintem az annó 1404-el nem játszottam, de láttam valakit, aki játszik, és neki nagyon-nagyon tetszett. Igen, ez kicsit mint ennek a macskája. Nem, azért nem ennyire durva a dolog. Én ezzel az emberrel nagyon-nagyon sokat játszottam stratégiai játékokat, RTS-eket. És ő ezt úgy írta le nekem, hogy ez olyan, mint egy olyan RTS, ahol csak építened kell. Uh-huh. Lehet, hogy igaza van, mert én jelenleg csak építek. Hát figyelj, én azért a anno 1404-re nem, így most így elnézve a videókat, meg a képeket, én azt mondanám így elsőre, hogy nem. Uh-huh. Mert csúnya. Már azért. Mit vannak még az annó sorozatban, azt tudjuk? Hát ez van, meg nekem nagyon, tehát ez mondjuk egy személyes dolog, nekem ezek a futurisztikus dolgok bejönnek. Igen, az új annót azt azzal reklámozták, hogy út az űrbe. Igen, tehát hogy ugye a Földről indulsz, és addig fejlődsz, amíg aztán a Holdra mész. Vagy de ez melyik annó, az a 2000 vagy 2200-at? Uh-huh. Ez az a vadonatúj, ugye? Igen. Érdekes, mert a 70-nek is vegyes az átlagos értékelése. Van a Uplay-en nem vegyes értékelés? Mert alapból a Uplay... Nem, Steam. Ja, Steam-en érték... Ja, azt hittem, hogy a Uplay-en nézitek. És Steam-en ugye csinálhatsz ilyen nagyon fikázó, meg nagyon lehúzó hozzászólást, vagy nagyon kikarikírozottat, de általában az emberek többsége arra szavaz, mert itt amelyik igaz, szavazni, tehát ez teljesen igaz. Így van. Tehát például most a PD2-nek úgy lement az értékelése, hogy az öröm volt nézni a mikrotranszakciók miatt. Azt érdekes egyébként a top rated, hogy nagyon szép a játék, meg nagyon király, meg minden, de még nem mér fel azzal a gameplay quality-vel, amivel a játék szépsége rendelkezik. Ja, látom, vajon hogy azt írja, hogy... Hát azt írja, hogy sok idegesítő dolog van benne. Hogy nem tudsz fejlődni, ha nem tudom, mit nem csinálsz, ami ilyen szarakodós. Most nagyon hosszú a review. Hú, ez tényleg nagyon hosszú. Tehát, hogy ez minden review nagyon hosszú, úgy látom. Ezt be is rakom a kedves. De egyébként azt írják, hogy tehát a legnagyobb probléma azzal van, hogy nem olyan, mint a 2070. Tehát mindenkinek azzal van problémája. Mármint most te a 2205-öt olvasod? Igen, és tehát ugye előtte volt gondolom a 2070, és azt mondják, hogy ha ugyanazt keresed, mert gondolom az nagyon nagy siker volt, akkor ez nem olyan. Hát annak is vegyes. Amúgy most igen? Pont azokat olvasgatom, aha. Jó lenne egy magyar felirat például a játékhoz. Egyelőre ez a tapasztalatom, hogy örülnék egy magyar feliratnak. Gyerekek, én azt mondom, hogy a SimCity-t még azért nem nagyon sikerült így. A SimCity-vel egy baj van, hogy kicsi. És bárki bármit mond, én nagyon szeretem két a SimCity-t, de kicsi. És igen, és ahogy Lali is mondta, egyszerűen indokolatlanul a játék szivat. Tény, hogy a játék az bármiféle összefüggés nélkül azt mondja, hogy megfogja és szivat téged, mert az, hogy valami működőképesen fejlődik, és tök jó generálja a pénzt, és 15 ezer vagyok pluszba óránként, vagy utána azt mondja, hogy nope, és másnapra mínusz 20 ezerbe vagy óránként. Pedig valami addig működött, a turizmus addig pörgött, lendületbe volt, imádtam, működött, majd másnapra már nem. És azt mondják egyébként, hogy miért hatalmas nagy gond? Mert amikor single playerbe elkezdesz játszani, akkor mellette nincsenek települések. Ergo neked kellene a környező településeket is fölépíteni. És hogyha stratégiailag állsz hozzá, akkor azt mondod, hogy csinálok egy olyan települést, ahol van nyersanyag, akivel lehet kereskedni, csinálok egy olyan települést, ahol mondjuk ilyen zöld energia van, tehát hosszú távon lesz víz, meg csinálok egy olyan települést, amelyik termeli a pénzt. De már az első ládnál elbuksz, hiszen a játéknak a logikája arra van felépítve, hogy mindig generál valami problémát, ami miatt az aktuális város az olyan konfliktus helyzetbe kerül, amit meg kell oldanod. Tehát olyanok de nem tudod megoldani, mint egy-egy tamagocsi, akit mindig nyomogatni kell. Egyébként én most itt nézegetem, és az egyik legnagyobb kritérium mindenki szerint az az, hogy nincs benne multiplayer. Meg a 2070-ben? A 2205-ben, meg hogy nincs benne trade, meg nincsen kosztumizálható map, meg ilyesmi. És azt írja valaki, hogy leegyszerűsítve, ez egy annyira annó játék, mint ahogy az Inquisition volt Dragon Age játék. Tehát, igen, ez azért elég kemény kritika. Igen, igen. Mondjuk az, hogy... Tehát mondjuk gondolom, az, hogy... Igen? Hogy mit mondod, hogy mit nem lehet benne? Nem kosztumizálható a map, mi? Tehát nincs mert benne customizable map mód. Tehát gondolom volt egy olyan mód, ahol te építetted meg magát az alapot, amire építesz rá. Ja! Ja, igen. Hát gondolom ez majd update-tel. Ez olyan, mint, ez olyan, mint ahogy nem érti, hogy mindenki miért fikázza a legújabb Age of Empires-t, mert csak azért, mert nem lehet benne mappot, nincs benne random map generátor. Hát az volt a lényeg a játéknak, könyörgöm. Tehát egyébként írjátok a City Skylines-t, megnéztük amúgy, Lali ajánlotta, én belenéztem, nagyon-nagyon komplexnek tűnik, de egyrészt nincs benne multiplayer. Másrészt pedig olyan szinten mély az a játék, hogy hát én megnéztem, az biztos. Gyerekek, én megnéztem egy tutoriált, amiben a csávó azt mondja, hogy lerakok egy vasútállomást. Na hát ez ugye a SimCity-be kat-kat len van. Bekötöm az utat és jó napot. A csávónak a tutoriálja végigpörgettem 2,5 órás. Tehát, hogy ez a sín így kapcsolódik, akkor itt a váltó, akkor itt fölmegy, itt egy híd, itt átmegy az úton, itt izé, itt hozzé. Na jó, tehát erre nekem nincs időm. Tehát... Egyébként megnéztem, hogy miért mixed a 2070, ha azt mindenki szerette, és végig csak azt látom, hogy rohagy meg Ubisoft a Uplay-eddel együtt. Tehát mindenhol azt látom, hogy nem tudnak az emberek játszani vele a Uplay miatt. Ez inkább azért van leértékelve. Tehát a third party DRM nem engedi a játékot futtatni, mert backrush-ol 99%-ban, amikor elindítanád a játékot. Az egy borzalmas a Uplay, tehát az mondjuk most már jól működik, azt írt és a srác egyébként, hogy játék oké, okay, meg igazából a Uplay-en már nincsen probléma, csak magával a játékkal kapcsolatban írta, hogy miért nem ajánlja. Itt viszont csak az megy a 2070-nél, hogy a You Won't Play támogatás nem igazán engedi őket játszani. És hát ez annyira szomorú, hogy ilyen dolgokkal rontanak el játékokat, hogy kötelezővé tesznek ilyen őrületeket. Igen, itt is írják is, hogy a DRM miatt egy strong don't buy a játék. Tehát, hogy... Hát versenyezhetne az Origin-nel egyébként. És hallod, írja a csávó... Igen. Írja a csávó, 0,2 órája van. Egy éve, és írja, hogy a DRM miatt el se tudja indítani ezt a szaros játékot. Érted? Tehát, hogy... Mondjuk az viszont vérlázító szerintem. Tehát egy éve 0,2 órája van, gondolom nagyon szeretett volna játszani. Tehát, hogy így, ha már megvette. Hát most én a SimCity-vel voltam így egyébként. Tehát ott volt ez, hogy... Oké, akkor megyünk, és akkor hú, és akkor hi, és akkor há, akkor felvétel, így a Marci mondja, jó, akkor izé, gyertek, srácok. Úgy másfél óráig próbáltam elindítani, mindig valami hülye hibaüzenetet írt, persze aztán magyarul írta, hogy rá se lehessen keresni, akkor angolra állítottam, akkor is magyarul írta, aztán letöröltem, visszaraktam, na akkor már angolul írta, és akkor azt a kálváriát, ezt egyszer csak úgy elindult. De hát ez nem egyedi eset, tehát ez volt igazából végig. Na de utána milyen jól működött? Mindig azt egyébként, ha már bent voltam, akkor már nagy királyság volt. Tehát az már csak viszont... meg kell jegyezni, hogy éppen melyik szerveren vannak a többiek, nem működik a barát meghívó küldése úgy, ahogy az logikus lenne, de ne menjünk bele mélyebben. Viszont 2 nap és 14 óra múlva jelenik meg a Black Ops 3. Ti egyébként várjátok nektek, ez nem ilyen plusz egy lövöldözős játék? A Black Ops? Hát ez, hú, az már... Lali, ez egy mondjuk egy 8 éve ez a ezt a brandet képviseli a Black Ops. Azt akartam mondani, hogy a Call of Duty az a fél évig tartó, minden évben egyszer elővesz egy játék. Tehát ez az a, hogyha igazán érdekel, akkor is csak fél évig fogsz vele játszani, tudod? Tehát, hogy ez nem a plusz egy lövöldözős játék, ez a plusz egy fél évig tartó lövöldözős játék. De az Advanced Warfare-t mennyit szerettük, mennyire szerettük. Fél nekem évig. Azon nem volt bajom. Na de fél év, az mennyire csodálatos fél év volt, mert most nézd ma, pozitív voltál. Na, hát nekem egyébként az jó. Nagyon bejött. Egyébként igen, jó, meg lehet, hogy ez is biztos, hogy tök jó. Hát mondjuk egy ilyen játékot, ami már 12-szörre ugyanaz, nem igazán lehet elrontani. De hát de mondjuk ebben mondjuk igazuk van, hogy igazából nem láttam már az Advanced Warfare-ben egy darab bugot se soha. Tehát, hogy azt... Én sem. Mondjuk ilyen egy jó második világháborúsat néznék. Viszont meg. Amit ugye elkezdtek csinálni minden ilyen, rájöttek, hogy ez nagyon sok embert vonz be, hogy moddolható lesz, és mappokat lehet csinálni a Black Ops 3-hoz. What? Mappokat. Szerinted az a közösség az, aki azzal játszik? Persze. Aki moddolni hát térképet csinál. Hát a COD 4-hez hány custom map volt? Úristen, több mint a C-hez komolyan. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok. És a COD 4 volt az utolsó COD, amiben lehetett modokat berakni. És azt például nem is tudtam a CODról, hogy ennyire szanaszét reszelték. Hát, hogyha valaki, tehát ha csinálsz egy játékot, ami világhírű lesz, ez a COD 4 volt, ugye? A kettő sikere után a COD 4 volt az első ilyen játék, ami ilyen... Hát COD volt, és valami orbitális siker volt, még a Battlefield-ek előtt, meg mit tudom én, és akkor de igazából figyelj, gyártották hozzá a modokat, meg a mappokat, mint az őrült. Azért azt jegyezzük meg, vagy hadd egészítsem ki, hogy szerintem a COD 4 előtt minden COD sikeres volt. Igen. Tehát úgy nem értem, volt hogy az, nem, hogy... Nem, tehát egyik se volt ilyen világszerű robbanásos, tehát mint a COD 4-nek a multi az volt az, amire mindenki azt mondta, hogy oh my god, 11/10, tudod? Az volt az hát, első ilyen FPS na jó, multi. De és a COD 2, ne viccelj, a COD 2 a, multi az meghatározó volt. Miért más? Az is egy abba a korba a COD 2 multi, az egy ilyen tök meghatározó dolog volt. Például ott jött be ez a nem halsz meg, hanem ilyen vagy várj, ez a COD 4. Bloody screen, so real. Nem, ez is a kettő volt. Nem az, tehát a kettő is egy nagyon jó volt. Nem azt mondom, az is egy meghatározó multiplayer játék volt. Viszont 4 volt az, ami annyira berobbant, mert ugye pont 2007-ben jött ki, amikor elkezdtek ezek a játékok jobban elterjedni. Tehát nagyon jó időben volt. Igazam Alexnek amúgy. Botond kérdez tőlem egy dolgot. Igazából van egy ilyen link, a Steam trade link, a leírásban benne van, arra rákattintasz és be vagy lépve, akkor ott egyszer hozzá tudod adni, amit szeretnél offerelni, és egyébként nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogy ez nem igazán bonyolultabb ennél, be kell lépni és kész. Berakod, amit akarsz küldeni, ennyi. Látod, Cini, ezért kell híresnek lenni, mert így kapsz Arma 3-at is akár. Igen, nekem még nem sikerült Arma 3-at kapni, de jó. Szerintem egyébként nézzük meg, hogy ugye mik jelennek most meg. Az egyik a The Crew Wide Run, ami nekem és pár Geekbox nézőnek volt bétája, és elég soknak. Nekem ugye már ott vicces volt, amikor beregisztráltam a bétára, és hajnali 2-ig kaptam az e-maileket. Igen, ugyanaz. Ja, igen. És semmi volt a telefon. Az egyetlen. Igen, és fent... Akkor mi a fran... Jó, mondom, háromszor elküldték. Kicsit fura, de ok. Sőt, már kiraktam én Facebookra. Na, aki megtippeli, hogy hány üzenetet kapok még reggelig, annak adok egy béta kulcsot is. És gyakorlatilag ott ment a szavazás, 400 000, én is kapom, már van 30, tudod, meg ilyen kommentek. Na jó, mindegy, igazából mit ez egy ilyen mondani, kis fun. Mit akarok mondani, felkerül Steamre, meg pre-oldalán lehet azt a játékot, amit Kaverita nagyon szerettél volna. Mit? Ez a The Division, Tom Clancy's Division. Ó, na, az engem is nagyon érdekelni, nem? Hát most találtam meg a izébe, a Top Sellers-be, március 2016-ban fog kijönni, 60 euró. Hát ez nekem instant buy, tehát hogy én ezt... Várj, 90 euró a Golden Edition. Senpai, óvatosan, mert az Uborka Soft, és az Uborka Soft igenis híres arról, hogy trailer szerint nagyon jól be tud mutatni egy játékot. Nem akar senki még egyszer, gondolom, a Watch Dogs csapdájába esni. Igen. Na, szerintem... a Ubisoft ja, az ez ilyen. Nem az, amit én akarok. Pillanat, én azt akarom, amikor egy ilyen open world térképen mész, és pusztítod a drog kárteleket. Az melyik? A Just Cause, azt én is nagyon várom. Just Cause Free. Az nem, nem, kicsit az nem az. A Rainbow Six-hez, de nem az. Igen, de... mi annak a cím? Olyan trailere volt, hogy így... Kooperatív is nincs. Az a Division volt, kb. Nem. Nem, mert a sivatagban ilyen drogkártel. Sivatag drogkártel. Igen. Én sokáig azt hittem, hogy az a Rainbow Six egyébként, de nem. Én is. Valami és aztán tökre nem. Várjál, rákeresek azért erre a Divisionre. Tom Clancy. De ez a Division, ez az, amikor ott a drónokat dobálja a csávó a metróba, meg leszkenneli, igen, tudom én. Na, de nem ez, hanem van egy olyan trailer, amikor ilyen drogkárteleket mész, és akkor ott szétlövi, meg mit tudom én, és Ghost Recon Wildlands talán? Az igaz? Igen. De hogy engem ez a Assassin's Creed... Ez az. Assassin's Creed az Syndicate, is Tom Clancy. Hogy ez mennyire érdekelne, de hát nyold meg Ubisoft. Tehát... hát, hogy engem meg mennyire nem érdekel? Most Angliában van, vagy hol? A Unity ugye miután kijött, hát az... Én meg se szólalok, ha izé AC van, mert engem itt izé mágiára raknak. Miért? Pedig a Black Flag-et még nekem... te is élvezted. Hát, azt azért nem mondanám. Ezt azért én nem mondanám. A multiplayer fán volt, igen. Tisztunk. Hát igen, amikor éppen sikerült belépni a multiba, de egyébként nekem az összes AC, amit kipróbáltam, az mind totálisan ugyanaz, csak más a skin. Tehát szerintem a 200. játékot adják el kb. De totálisan te úgy végig is játszod őket? Vagy? De hogy játszom végig? Mert ez egyébként... ez az ugrász a tetőn, ami még poén, meg nagyon tetszett például a Prototype-ban. Nem tudom, hogy mennyire van meg nektek az ja, a igen. Játék. Az gizda volt. Az nagyon jó volt, az 1-2-t furra végig toltam. Nagy fán, én nagyon szeretem az ilyen a fizika határait feszegető, meg tudod, ez az ilyen fölmászik, elugrik, elbújik, stb. És kipróbál, ahány AC-t próbáltam ki, nekem mindegyikben az volt, először beléptem is, és akkor 13 perc után, aha, és kinyomtam. Na, szóval egyszerűen témát? Ez a menj, nem van váltó témát, befejezném. Ez a menj el ide és öld meg, jó. Akkor menj el, hozd el, jó. Menj el, ízéld le, ó. És akkor így gyakorlatilag ahány missziót végigcsináltam, ugyanazok a missziók, csak máshogy ismétlődnek, meg kicsit más, ahol van, de hogy így nekem ez így... De ezeknek nem is ez a lényege szerintem. Hanem? Hanem az, hogy abba a közegbe próbál meg behelyezni történelmileg. Uh-huh. És nekem például valószínűleg... Azt mondjuk, jól csinálja. Valószínűleg nem azt mondom, hogy tetszett a Watch Dogs, de nekem ezért nem ellenszenves a Watch Dogs, mert szerintem a hangulatot azt nagyon-nagyon jól megteremtette. Legalább olyan jól, mint a Remember Me, ami szerintem a mai napig az egyik legcsodálatosabb jövőábrázolás, legalábbis PC-n. És pedig játékén nem működött annyira jól. Játékként a Watch Dogs szerintem nem működött jól, ez tény. Figyelj, én ezt nem is tudtam, hogy a Just Cause 3 az most jön ki, november 30. Bizony. Ez de durva. Lehet megint epikeskedni. Hát ez de nagyon durva, hát most néztem, hogy így tehénre is ráakaszthatod magad. Hát, hogy és így Alex, rárakhatod a thrustert a tenyére, és így elküldöd is felrobbantod. Tehát, tehát, hogy ez gyakorlatilag kapsz egy sandbox játékot. És így azt csinálsz benne, amit akarsz. Nagyon durva ez a Just Cause 2. Hát ha a kettővel valaki játszott, akkor tudja, hogy mit várjon. Én szerettem, bár én csak akkor vásároltam meg, amikor olyan 1 euró volt valami leárazásom, vagy valami ilyesmi. Én is, de nagyon tetszett ez a... Bejött, ez eldobod a hajad. Igen, tehát ez a Hollywood elbújhat szinte akció. Tehát, hogy, igen, hogy tehát így bejön a szobába, ránéz. Hozzá képest ilyen tarbéla, tehát hogy... Igen, tehát elbújhat, elszégyelhet. Egyébként játszottatok is vele úgy sokat, hogy csináltatok benne küldetéseket? Hát persze, persze. Én azért legalább a 3/4-ig elvittem. Azt emlékszem, hogy utána a Windows újrainstalálás miatt már nem vittem ki, de... Valami nekem is ilyen. Tehát nem azért hagytam abba, mert rossz volt, hanem valami közben. És az egyel játszottatok? Na, azzal is játszottam. Én az egyel, és nekem az sokkal jobban tetszett, a kettőt tökre vártam, de a kettő kicsit ilyen csalódás volt, és most lehet, hogy egy páram megharagudtok rám, de például a kettő az nekem olyan volt, mint a Saints Row. Én nem tudok ilyen sandbox játékokkal játszani, ahol így előnybe helyezik az ilyen ostobaságokat. Tehát én egy Saints Row-val nem tudtam még játszani. 10 percnél tovább. Mert hogy nem tudtad komolyan venni? Igen, én szeretem, hogy beleélni magam. Mondjuk ennek a játéknak nem is az a lényeg, hogy komolyan vett. Tehát, hogy ez inkább fun. Tehát, hogy ez na jó, viszont az egyben ott volt egy háttérsztori, én értem, amit Cini mond, meg volt egy, ugye ott azt hiszem, hogy valamilyen diktatúra megdöntése volt. Már így homályosan van meg, de ott bele tudtam magam. De ott bele tudtam magam élni abba, hogy hú, én ilyen nagyon brutál, szuper titkos ügynök vagyok, és mit tudom én, tehát, hogy... Érdekes módon benne van a top sellerben, nem is sokadik oldalon, tehát, hogy még így egészen itt az eleje fele, a Sims 3. 40 euróért, egy 2011-es játék. Mondjuk ez nem meglepő. Azért igen, amennyi tartalom van benne. EA Games. Meg ahány DLC, tehát... Meg hát tudod, hogy mennyibe kerül? Na én ezt most ezt együtt megnézzük. Én most letekerek, itt van az összes DLC-vel együtt a Sims 3. 100 euró. Az 549 mennyi? Euró. 549 Aztam. Euró. Hát azért ennyit nem ér. Úgy néz ki, hogy az összes DLC 39,99 euró, és van még benne egy olyan 5-6 darab 15 eurós DLC is, és a base játék az 40 euró. Szóval 550 euróba kerül ez a játék az összes DLC-vel. Most a DLC alatt az ilyen kiegészítőkre gondolsz, ugye? Hát az expansion pack, mint a University, a Nightlife, Showtime, Seasons, ezek a, tudod, ezek a... Lali, közben beraknád a Tom Clancy Wildlandet a trailerét, mert sokan Wildlands-nek a trailerét, Tom hogy Clancy Ghost Recon Wildlands, ez az, amitől eldobtam a hajam, és ezt oké, hogy uborka soft, de én ezt meg fogom szerezni mindenféleképpen. Ez nekem is tetszik, és ahogy látom, haj az a kooperatívra. Nagyon, nagyon, szerintem ez tehát ilyen négy fős kooperatív lesz, és story base, igen. És sandbox, tehát hogy ne csesszék akarsz. Ez ja, csak melyik bocs, éppen kerestem. Benyomtam TS-re a linkjét. Ezt együtt hördültünk fel, amikor néztük az E3-at, hogy azt a mindenit. De úgy, hogy így ráadásul annyira jó megvan csinálva a trailer. Ez amilyen nagyon-nagyon szép. Igen, igen. Mondjuk hát ezt kíváncsi vagyok, hogy a gameplay is ilyen szépen. Nézd meg gameplay-eket, teljesen korrekt. Igen. Ja, hát nyilván nem olyan, mint amikor ott folyik a vér az asztalon meg. Tehát ja, az más a cinematic, de van ugye a trailerben gameplay is. Hát hogyha ahhoz felér, akkor ez eddig a legszebb játék a Battlefront-tal együtt. Tehát amilyen nagyon szép grafikája van. Még egy pillanatra én azért visszatérnék a Saints Row sorozatra. Cini, te a 4-est láttad? Mert nekem az a legfrissebb emlékem. Nem. Az a baj, azt sem tudom, hogy melyik a legújabb. Tehát ha jól tudom, akkor a 4-es. 4, én is. Amit amelyik, játszottunk. Az, amelyik az elején megtámadják a fehérházat az UFO-k. Igen. Én ott léptem ki. Igen, azzal játszottam, meg a 3-mal. Azzal is egy 15 ki. Percet. Ha megvan neked, és rászánsz egy kis időt, akkor én szívesen megmutatom azokat az apróságokat, ami miatt sírva röhögve fogsz vele játszani. egyébként messze menőkig egyetértek veled, hogy ilyen, tehát ez a... Lali, úgy hallom Szini hangján, hogy ez egy határozott nem. Tehát, tehát ismertek, van egy humorom, de valahogy ezt nem bírom befogadni, az e fajta humor. Olyan buta, vagy nem is tudom. Ilyen kretén, nem? Vagy. Igen. Köszönjük, igen, Alex, jól van. Alex, telefonod van. Menj le, sétáltasd a kutyát. Majd szólunk a végapot. De nincs kutyám, szerezz egyet. Szerezz egyet, hoztunk kutyát is. Hoztuk neked, amit le tudsz vinni. Na jó, kicsit elkalandoztunk, de a The Crew Wide Run engem annyira nem, tehát akkor így visszogorva egy hatalmasat, engem annyira nem indított be. Amúgy engem még az előző se, tehát a rendes Crew. Kávéri olyan finoman fogalmaztál, ugye mi beszéltünk erről a játékról. Igen, ráadásul miközben toltam, a közben dumáltunk. És én 10 percen keresztül kérdeztem Kávérit, hogy de ennek mi értelme van? Én meg 10 percen keresztül mondtam, Lali, nem tudom, Lali, semmi. Lali, igen, csak a Lali, nagy mappa lényeg. Lali, nem tudom. Lali, le volt hűlve. Figyelj, Kaveri, most ebbe, ezt most komolyan nem értem. Most én nem értem. Tehát tényleg Lali látszott a döbbenet, hogy most ez mi. És mondtam neki, hogy igen, a The Crew-ban a nagy map a lényeg, meg hogy vannak benne igazi helyszínek. És aztán így ennyi, megmondom őszintén, én szeretem az ilyen árkád jellegű autósokat, én főleg azokkal tolom. Nekem eddig a best ever visszamenőleg retro élményeket, mindent beleszámítva, a Need for Speed Underground, a Hot Pursuit 2, és a Forza Horizon volt a legújabb. Egyszerűen ez a három autós játék, amire azt mondom, hogy best ever, és ehhez mérek. Na most egy Crew-t hozzámérek egy Horizonhoz, és egyszerűen a Crew az elbújhat. Tehát Horizonban is baromi nagy a map, nagyon szép, nagyon élethű, sokkal élvezetesebb. Itt én azt éreztem, hogy nagy a map, és aztán így ennyi ötletük volt. Tehát meg ilyenek vannak, hogy mész, és akkor hú, szlalomozzál az utakon? Hát most, ok. Tehát így ez aztán wow. Nagy challenge tényleg, hogy szlalomozzak az utakon. Tehát nekem ez nem jött be, valamit nagyon idegesített, és tökre vártam, hogy a zsaruk rám tapadjanak, és legyen valami adrenalin. Hát semmi, tehát így belerobbantam gyakorlatilag az utakon, a kereszteződésekbe, lögtem félre, arra toltam mindenkit, semmi, tehát így kiírt, hogy hú, már nagyon veszélyes ám a körözési szint, vagy illetve nem is még a körözési szint, hanem a hú, már mindjárt elkapnak a rendőrök, vagy mindjárt felfigyelnek rád, és konkrétan egy rendőr előtt, a rendőrnek be is kellett fékeznie, húztam el, még le is koccantottam, és semmi, utánam se jött. Plusz ilyeneket megtaláltam, hogy tudod, mentem, és jöttek szembe az autók, nagy, iszonyat nagy forgalom. Szlalomoztam, megálltam az egyik lámpánál, hátranéztem, ott volt 2-3 autó, elkezdtem tolatni, és tolatva, mivel hátrafelé menet mentem, egyetlen egy darab autó, de egy darab se kezdett el jönni, tehát nem spannolt le. Mert úgy volt a játék megírva, hogy amikor mész előre, akkor spannoljanak, gondolom, ilyen optimalizáció miatt is. Annyira röhelyes volt, hogy gyakorlatilag az egész játékot hát nem tudod végigvinni nyilván, de meg tudod úszni anélkül, hogy valakivel találkozzál, ha lükvercbe közlekedsz. Tehát, hogy így... Jaj, ne. És ez városban volt egy 4 sávoson. Tehát így ok. És akkor mondtam, hogy jó van, rendben van, szép, meg biztos megtalálja ez is azt a réteget, aki egyébként ezt szereti, de nekem nem adta. Ami nagyon durva, most bocsánat, egy kicsit offolok, de a Sony szerintem rájött, hogy a Vegas-t használják az a legtöbb gameplay videó feltöltésére. Most váltottam Vegas-ról egyébként a héten. Hallod? Ez szerintem, de hogy ezre szerintem rájöttek, és kiadták a legújabbat Steamen. Wow. Ezt ja, vágod? Ezt láttam. Azt igen, mennyibe kerül egyébként? 40 euró, 45 euró. Nem, drága. És egyáltalán a Vegas az $600 volt, és azt írják, hát de ez nem is az a Vegas. Ez egy movie studio, az a neve, az 13, gagyib, és azt írják, hogy ugyanaz 90%-osan, mint a Vegas, mert ilyenek, tehát azok írnak, akik használták a Vegas 13-at, egyáltalán nem crashol kb., mivel ugye eredeti, és semmi problémája nincs, és 90%-ig tudja azt, mint a Pro, 10%-os áron. Én ezt használtam, ez nem tudja azt, mint a Pro, tehát aki kicsit komolyabban is foglalkozik vele, az egyből tudja, hogy ez nem tudja azt. Legalábbis, amit én ilyen Movie Studio-ba próbáltam, az nem volt az, tehát egy chroma key nincs benne, a hangnak az instant felvétele nincs benne, egy csomó olyan dolog, ami egyébként kényelmesé teszi, ettől függetlenül 45 euró baromi jó ár érte. Tehát még így is, és nem kell letorrentezni. Viszont én egyébként pont most hagytam abba a Vegasnak a használatát, és mentem át a Premiere-re. Egyrészt, mert elkezdtem After Effects-et használni, a következő Geekbox videóban majd ezt meglátjátok. Illetve a képminőség összehasonlíthatatlanul jobb, hogyha ha a Premiere-be renderelem ki, és higgyétek el, 4 év Sony Vegas használat után nem tudom egyszerűen, nem tudom, valami lehet, hogy valahogy elő lehet csábítani, de annyival szebb a képe, ha Premiere-rel csinálom, hogy nem is értem. Na már akkor mit mondanál így 4 év Sony után, mennyire nehéz hozzá, vagy így neki kezdeni egy Adobe-nak? Nehéz. Hogy 10-ből, mondjuk a 10 a legnehezebb, az 1 a legkönnyebb, akkor ilyen 5. Tehát, hogy azért... Tehát, ha van tapasztalatod, akkor úgy érted, de amúgy kezdőknek nem túl ajánlott, gondolom. Hát figyelj, ha ezt tanulod meg, akkor nem rossz. Tehát most az, hogy ketté vágsz egy videót, meg egymás mellé húzogatod a sávokat, meg a hangot följebb veszed, vagy lejjebb veszed, az igazából az pont, Vegasban. Az tök basic, igen. De amúgy egyszerűbb Vegasban mondjuk egy átmenetet, meg ilyeneket csinálni, de itt se sokkal bonyolultabb, bár nekem van egy elég nagy Photoshop tapasztalatom, tehát photoshopozni már vagy 7 éve photoshopozok, tehát nagyon sok minden amúgy az Adobe logikája miatt kézre áll, de most ugye elkezdtem csinálni, és azért a Sony-ba nagyon benne vannak azok a nagyon kényelmes funkciók, amiket itt a Premiere-ben itt tökre nem találok, tehát egy maszkolás, ami tök jó a Vegasban, mert gyakorlatilag itt behúzok egy négyzetrácsot, vagy kijelölöm a pen tool-lal, és gyakorlatilag a videónak csak azon része látszik, a többi része átlátszó. Ez gyakorlatilag a Premiere-ben szerintem ben sincs, tehát tutorial videót se találtam. Ben van, akkor majd mesélj, de hogy kell. Maszkoltam benne, nem is egyszer. És tehát valami shape-et előre meg kell csinálnod. Igen, akkor, ugyanúgy működik, mint az After Effects ez a része sajnos, ami ugye indokolatlanul bonyolult. Tehát hogy ezt én ezért is használtam sokáig igazából Vegast, meg néha, hogyha ilyen gyors videó kell, még mindig azt veszem elő egyébként. Egyébként megtaláltam Steam-en, most így rákattintottam a Sony-ra, és megtaláltam a legújabb Vegast is. Ami 400 dollár. Ki, és 450 euró. Ja, igen, sok. Nagyon sok. Tehát ha figyelj, ha most egy olyan ember lennék, aki mit tudom én, külföldre, tehát angol nyelvterületre videózik, és lenne ekkora, tehát ekkora lenne a csatorna, mint amekkora, akkor azt mondanám, hogy jó, hát oké. 500 euró most hát befektetés, az kész. Tehát. Így van, tehát de hogy ez így, hogy majd elkezdek videózni, erre tökéletes az a Movie Edit Pro 40 euróért. Tehát ez... Igen, egyébként, azt abszolút. Tehát azt én tök szimpatikusnak találom. Biztos, hogy tehát én már nem tudnék rajta kiigazodni, mert ugye a Pro-ban rengeteg olyan dolog van, ami nagyon jó, hogy van. De egyébként a legtöbb dolgokat kiadták Steam-en is, én azt nézem nyártól. Tehát itt van az Audio Forge, vagy a Soundforge, a Music Studio, meg ezek a, hát ezek, tudod, ezek a Sony szoftverek. És a legtöbbet kiadták Steam-en, érdekes. Ez egyébként tök szimpi. Ez az, hát az és a Blender is kiadja a cuccait már Steam-en, meg van egy ilyen mesh, Sculptoló program, az ilyen 3D-seknek jól jön, és képzeld el, hogy csináltak hozzá workshopot például, nagyon durva. Tehát, hogy konkrétan fel is töltheted, meg le is töltheted másoknak a modelljeit, és akkor tudsz belőle tanulni, ha akarsz. Meg ilyesmi. Vagy hát nem tudom, workshop konkrétan ott mire szolgál, de hogy amúgy nem az ötlet szerintem ilyesmire. Rohadt jó, hogy mert Steam-je 100%-ig van olyan embernek, aki játékot fejleszt, vagy ezzel foglalkozik, vagy bármi köze van hozzá, érted? Tehát, hogy ez... Persze, az alap, az egy ilyen megkerülhetetlen kb. Igen, igen, tehát, hogy ezt, és ezt jó, hogy belátják a fejlesztők is. Hát az, hogy miért van Ubisoft, meg Uplay, meg megint van valami új ilyen third party DRM, ezt még hát, mai napig ez nem értem. Érthető, hát azért ez érthető, érted, azért a Steam elég sokat leszed. Tehát valami 20-30%-ot, amikor mondjuk termelsz egy játékból 2,5 millió, vagy mit tudom én, 5 millió, vagy 100 millió dollárt, akkor az a 20% az ilyen, az sokszor a kb. A haszon. Hát ez értem, csak hogy itt azért azzal is kell számolni, hogy itt 50-szer többen veszik meg. Tehát hányszor volt már olyan, hogy nem vettem meg valamit, mert Uplay-es? Vagy nem vettem meg valamit, mert Origin-es? Megveszik. Várjál, Alex, azért arra is volt példa, hogy valami Uplay-es, megvetted Steam-en, föltelepítetted Steam-en, majd mondta, hogy telepíts fel a Uplay-t, és csak tudtad elindítani, hogy a Steam-en indítottad el, ami elindította a Uplay-t, Na, az a third party DRM Steam-en, tehát én ezt utálom, hogy ez van, hogy van a Steam, és ami még elindítja a harmadik féltől számozó másolás védelmet, most, hogy itt tükörfordít, csak érted? Tehát ez egyszerűen annyira unszimpatikus, hogy azt szavakat nem találok rá. Na jó, lépjünk tovább a játék megjelenéseken. Syndicate, akartok beszélni róla? Nyilván ez egy nagy cím, meg közületek van, aki Alex meg Marci, aki nagyon-nagyon szereti. Lalit is úgy tudom, hogy ő is csippantja. Beszéltek erről azért pár szót, mert ez minden évben, mert hogy minden évben kijön. Ez egy bizonyára nagyon minőségű játék, ugyanazt csinálják minden évben. Tehát, hogy csak más skinnel, bocsánat, köhögök. Jaj, de várod azt a Star Wars Battlefrontot, a BF4-et más skinekkel. Igen, ezt tudom, de akkor is megveszem. Persze, hogy megveszed. Hallod, amúgy volt egy pont egy olyan képet néztem tegnap. Képet néztem tegnap, hogy ott volt egy Fallout 3, és akkor ott volt a landscape-ről egy kép, tudod, hogy néz ki a város, meg minden. Hogy ahogy a dombok, meg az a kihalt terület, és ott volt, hogy 7 évvel később, és ott volt a Fallout 4, és egy az egyben ugyanilyen grafikája van. Legalább el fog futni a gépem, mert én ezért örülök neki. Ja, várja, lehet, hogy boxolsz. Nem ronda a Fallout 4, nagyon nem, szép. Nem ronda, lehetne szebb, de nem, szerintem nem. Most láttam ilyen új képeket egyébként, ilyen leaked gameplay-es képeket, például a PC-ről, és nagyon durván fel lehet tolni a grafikát, és hát annyi, hogy nyilván nem egy ultra meg a high-tech a grafikája, viszont egy egész szép, tehát azért nem mondanám azt, ugyanúgy néz ki, mint 7 évvel ezelőtt. Tehát, ha csak nem, mit ami 3 évvel ezelőtti gépen fogsz vele játszani, tehát hogy ezt... Na és ha igen? És a 2 évvel ezelőttin? Egyébként akkor nem, igen, nem ezt akartam hogy... mondani, hallod? Nem azt akartam mondani, hogy 3, mert azt akartam mondani, hogy 6, csak aztán rájöttem, hogy lehet, hogy a 6 az túl sok, de aztán nem. Hát nem, egy 6 évvel ezelőtti videókártya mondjuk az már, hát nem hiszem, hogy sok interesült. Na, de nem tudom, észrevettétek-e, hogy a fiúk megtalálták a Robitussint, és elég gyorsan. Milyen Robitussint? Nektek mindig ez a reklám, ne. Hát az megvan a reklám, de hogy mit találtak meg? Good Like és Covery. Befogtuk a szánkat magyarul? Pontosan nem köhögtetek tovább egymásra, mondhatni finoman. Hogy ja? De igazából... Hagyd Alex, engedd el. Én lefekszem, sziasztok! Na, amit földre akartam mondani, igen. Hogy én úgy hallottam, hogy Alex, te nem használod a PS4-edet. Igaz ez? Nem feltétlenül, még nem jött ki olyan exkluzívra, amit úgy... Nem akarod most odaadni nekem egy kicsit? Mert... Te tudom, hogy mire akarsz átkötni, és zseniális átkötés, meg kell, hogy dicsérjelek. Ugye? De fejezd be, mert hogy ezért nekem is kölcsönöthetnád. A rossz nyelvek azt beszélik, hogy nála csak porosodik a PS4, én simogatnám, etetném, itatnám, ahogy kell. És mivel etetnéd, meleg, Lali? Meleg házat adnék neki, és igazából egy Detroit Became Human-t szívesen végigtolnék rajta. Hát azt én is. Ez a játék, trailer, ez a... Én ezt ez nem a... is ismerem. Ez muti. Hát ez nem egyébként a Beyond Two Souls készítői csinálják? De. Ugye? És nem hát a srácok, a lényeg, nem, hanem az alapfelvetés. Hát meg a kinézet is egy gyönyörű. Linket kérek szépen, mert nem akarok itt csattogni. Egyébként azt el kell, hogy szomorítsalak, nem tudom odaadni, ugyanis... nem eladtad. Egy, ugyanis hát egy, Miskolci vagyok. Egy, hát egy ugyanis ismerősem szeretné megvenni tőlem most, úgyhogy... Ki? Hát az egyik ismerősemnek a testvére. Aki játszani akar rajta ezzel a játékkal. Mert ő ilyen nagy PS fan, tehát neki megvan az összes PS a PS1-től a 3-ig, és most úgy döntött. És akkor úgy jöttem én a képbe, hogy én mondtam, hogy nekem van egy olyan PS-em, ami igazából egy fiókban van. És hát, nincs igazából használva. És ez jó, ez a játék, azt mondjátok? Mert hogy ez a cinematic, ez nem mutatott semmit. Csak az, hogy jövőben vagyunk. Hát jó, oké. Okay. Valaki amikor... kikelje ki Alexet, légy szíves, most, hát most már kezd idegesíteni. Figyelj, de most mit láttunk a trailerben? Tehát utca, mentek az emberek, kattintott, mennek az emberek, ennyit látok. Tehát, hogy ezt... De nem látod, hogy mire kattint rá? Nem tudom hanggal nézni. Nem tudom, hogy mit beszélnek. Hú, de fölbasszant, azt már! Nem, egyébként arról sziasztok. Szól, amit én levettem, hogy sziasztok. Ezek nem tudom, ezek egyébként droidok, ugye? Tehát nem klónok. Igen. Tehát, hogy tulajdonképpen mesterséges intelligenciával vagy unintelligenciával megáldott droidokat vásárolhatsz magadnak, akik tök úgy néznek ki, mint az emberek, ugyanúgy viselkednek, mint az emberek, de ilyen házi alkalmazottnak, vagy bármi másnak, szexrabszolgának. Volt egy ilyen film. Mi volt az a film? A Django. Volt egy ilyen nem film. A Charles Bronson játszott benne, Alex? Nem tudom. Az, amelyik, ahol volt egy Clint darab olyan... Clint Eastwood. Volt egy olyan robot, amelyik ugyanígy ilyen házi felhasználásra voltak eladva a robotok. Megvan. Simpsons. Na jó, én nem beszélgetek veletek a robotot, tovább. Érted, még csak az sincs, hogy hanggal tudnám megnézni a videót, mert ugye streamelek, tehát nem is tudok hangot adni a videóra, és akkor nyilván nem értem, hogy mi történik, várnám, hogy elmondjátok. Kis hablán! Na jó, kikeljétek Alexot, tehát eddig ennyi volt. Kis hablán! Hupikék, törpikék! Sziasztok! Szia! Jó, egyébként ennyi, Alex, amit elmondtunk, csak minket azért fogott meg ez a dolog, mert hát sci-fi fanok vagyunk alapvetően. Oké, de ez most jön ki, senki nem küldte el, se, akkor honnan tudnék róla? Nem nézegetem Alex, minden nap a... Hát már rég nem vagyok benne a... tartani a kezed, hát ne csináld. Hát, és feltöltött egy ilyen soha nem hallottam nevű felhasználó egy videót, ezt nyilván megtalálom, nem? Tehát, hogy ezt... Nem hallottál még Mike, vagy Mike Ice and Fire-ről, vagy MK Ice, tehát ez Cliffy C haverja, te. De most már ne idegesítsél komolyan, hát ott vannak a videók között olyanok, hogy... Pankráció, meg olyanok, hogy Life is Strange, végigjátszás, meg Halo. Ezt egy videót találtam meg nagyon gyorsan, csak hogy meg tudjam nektek mutatni. Szemben. Az volt a neve, hogy állj a robot, vagy állj robot, nem tudom. Valami. Igen, állj meg robot. És ez egy ilyen vasutas film volt. Ez egy vasutas film volt, volt egy ilyen közlekedésügyi kiborg, és tulajdonképpen ő állította meg a vonatokat, és az ő szomorú története, amikor is egyszer kiállt a sínekre, hogy megállítsa a vonatot, és nem állt meg a vonat, és hát és nagyon vonatot, szomorú film volt. Most is sírok. Na, megkönnyeztem nagyon-nagyon, hogy ott repkedtek a mikrocsipek, meg a bioseli, ott minden, nagyon mindegy, nagyon megrázott azóta így. Máshogy gondolok a kallerokra. Alex, meg itt van, hogy kiégettem teljesen. Én most szünetem vagyok. Szünetem. Beszéljetek nyugodtan. Na, oké, most, hogy Alex nincs itt, beszéltük a hüvely. Következő... A hüvelyjátékokról, amiről nyilván mindenki tud. Tom Clancy... Tom Clancy Rainbow Six Siege, és most itt egy Lucy-féle récs következik, ha én beszélek, ezért elcsöndesedtem. Tehát most akkor te is szünetelsz ezek szerint. Igen. Én is szünetelnék. Alex, neked ez a játék tetszett itt a bétában. Mesélj róla, hogy te miért várod ezt. Jó. Oké. Okay. Hát, aha, igen, veheted. Hát, teszem. Oké. Jó. Arra jutottunk, hogy jó pofa volt, de 60 eurót soha nem adnék ki egy ilyen játékért. Figyelj, igen. Én szerintem én láttam benne a potenciát, hogyha ez lemegy 15 euróra, akkor azt mondom, hogy az tök jó, meg jól le lehet vele szórakozni, főleg, hogy figyeljetek, ez egy... kibalanszolják, úgyhogy... Igen, igen. Tehát ez egy 15-20 eurós játék. És annak egyébként nagyon jó ötletileg, meg minden, de tulajdonképpen ennek... Tehát ezt, hogy 60 euróért valaki el akarja adni, ez közröhely, mert hogy semmilyen szinten nincs úgy ez a játék, legalábbis a bétában nem volt úgy. Szerintem se. Edwin, elfogadtam az offeredet, körülbelül egy fél órája. Úgyhogy nagyon szépen köszi. És megérkezett közénk a Gropanda Balázs. Oh yeah! Hello! Hello, üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy elkezdtük az adást végre. Így van, és ilyen túlvezérelt mikrofonnal följöttél. Nem csak csak a pofámhoz tartottam, mert még nem az állványom van, hanem a kezembe. Ja, és akkor így rászigetel összelagoztad, világos. Igen, a kezemre. Balázs, most éppen itt a megjelenésekről beszélünk. Van valami, amit te most nagyon-nagyon vársz? Nem tudom, nekem sose volt jó a megjelenésem. Ja, hogy... Éreztem. Vigyázz, mert úgy jársz, mint Alex. Mit? Hát Falloutot vagy kijött? Már nem tudom. Jövét csak egy képet láttam róla. Örülök, hogy néztétek a podcastet. És te Balázsra nem tudsz róla. Itt az elején engem úgy beregteltek egy adlogról, amit nem tehetek, hogy azt el nem tudod képzelni. Tehát gyakorlatilag az, amikor már 16-0 van, és beírja valaki, hogy easy, meg GG. Tehát, sziasztok. Igen, és a Report is Snoop, tehát már ennél voltunk gyakorlatilag. Megnéztünk egy trélert, bizonyára te is hallottál a Detroit Become Human játékról, Alex nem. Tehát ugye is... MK Ice and Fire-től. Hát és Alex ez illetve volt van? Bizony. Hát, akkor én most nagyon együtt tudok vele érezni. De akkor légy szíves, Balázs azt mondta, kapja hogy... már, amit én kaptam. Tehát ezt te... Balázs, de legalább azt nem mondta, hogy nem mond neked semmit az a YouTube csatorna, hogy MK Ice and Fire. Micsoda? Hát ezért kávlat ide érned, de kérdezik. Menj még egy követ, hát ha összecsukod a verbe. Abszolút nem. Egyébként nekem is Lali küldt el, tehát most viccet félretéve. Viszont ennek ellenére egy nagyon érdekes kis játék lesz ez, csak hát nincs PS4-em. Balázs, egyébként annyit tudsz róla, hogy a Quantum, vagy bocsánat, a Quantic Dream csinálja, aki a Beyond Two Souls-t csinálta például. Ó! Vagy a Heavy Rain. Ezt imádtam én, Balázs, hogy ezt nekem is kéne csinálnom, hogy tényleg? Igen, ez hiteles, mert ha nem ismered, akkor is így be tudsz egy Cliffy C-vel jutni. Mondjuk azért tehát az van, hogy Keverinek, mikor ilyen hangulata van, akkor ő így rektel össze-vissza. Tehát a múltkor Lalit például elkeregette TS-ről. Tehát... Ez a Cliffy B. És így Lalit tőle, hogy ne, nem ismered a Cliffy B-t, és akkor... Bocsánat, néha rám jön, néha rám jön, srácok. Omikron féle? Omikronos? Hát örülök, hogy most rajta jött ki. Ez az a Quantic Dream? Ez az a régi Quantic Dream. Ó, Isten hozott testvérem, hogy ismersz régi címeket. Oh, yeah, Cliffy C, oh, yeah, and tell me about that Detroit Become. Viszont akkor úgy érzem, hogy bepótlom ezt a trélert. Ez a Detroit Become Human, ugye ez az? Figyelj, 4 perc, nyugodtan, tehát én javaslom hanggal. Ez a mai minden, teljesítménye tehát... már nem most nem zavarsz, hogyha még megnézem. Nem, okay. Tehát nem fogsz már nagyon, nagyon túlcsúszni a dolgokba. Addig picit szekáljuk Alexet, és akkor így addig is így húzzuk az időt. Srácok, Assassin Creed Syndicate-ről tényleg nem akartok mondani semmit, mert mindig olyan jól látszik. Megemlítettem, azt lefikászod az egészet, meg hogy hogy lehet akkor a szarra játszani. Megutat jó témát. Itt volt. Most mit mondjuk róla többet? Hát mondd azt, hogy te miért várod, ha várod egyáltalán? Hát nem várom, mert Ubisoft. Tehát, hogy ahogy meg Unity, megjelen, hát emlékeztek, hogy kijött a Unity, tehát nagy mém lett belőle, hogy nem rendelte ki az arcokat, csak a benne lévő szemet, meg a szájnak a rigjét. És úgy nézett ki, tudod, de haj, és így lebegő két szem, meg egy száj. Tudod, és ne, akkor ne, ilyen... Nem értettétek, az egy horror játék volt. Igen. Na akartam is kérdezni, hogy a The Division mikor jön már ki, mert az megint elsikott. Márciusban. Na és tehát a Unity óta nekem nagyon tetszett a 4, a Unity-t azt nem mertem kipróbálni, viszont ez a Syndicate, ez baromi király, nagyon tetszik, nagyon hangulatos, de hát nem. Tehát, hogy így még a Golden Joystick, vagy Gold Joystick, nem tudom pontosan, a Vardon is mondták, hogy most fog kijönni az új Assassin's Creed, éppen ideje olyan, hogy a Unity elkezdjen működni, tudod, hát így mondta a műsorvezető. Az közben ott ült a csapat, tudod? Az a diátadó, vagy osztó, se srácok. Lali elküldte, hogy ez egy nagyon rangos dolog. Hát mondjuk azért, ha ültek összesen 30-an abba a terembe. Nem tudom, ti láttátok? Egyébként nekem így ez volt az első és utolsó, amit így megnéztem, mert olyan borzasztó, belterjesen kínos volt az egész végig. Bár a stand-up comedy srác jó volt egyébként, aki itt a konferenciai szerepet töltötte be, mentette a menthetőt, de hát amikor nem tudom, elhangzott egy ilyen, hogy az idei év legnagyobb újítása az FPS nézet, akkor így valahogy azt hittem, hogy kidobom a... Egyébként egyetlen egy dolog miatt érdemes ezt nézni, mert ezt a játékosok szavazzák. Tehát ez úgymond a játékosok szegénységi bizonyítványa saját magukról. Tehát ezt már nem hiszem el. Tehát az, hogy a Life is Strange nem nyert storytellingbe, soha nem nyert semmit, mindig csak fel... Mindig de csak várjál, de évjátéka lett a Life is Strange. Igen. Hát nem tudom, én ott, ahol nem nyert storytellingbe az a játék, én ott kinyomtam. Tehát én azt mondtam, hogy ez bullshit. És aztán még néztem egy fél óráig, és soha nem nyert semmit. Egyébként igen, ez valószínű, akkor visszavonom, de hogy nem néztem végig, mert már felidegesített, hogy eltelt egy óra, és nem nyert semmit, érted? Úgyhogy egyszerűen már ott voltam, hogy elborul az agyam, hát szerintem az év játéka, de hát akkor mások szerint is. Igen, megkaptam. És akkor nem nyert a storytellerbe, tudod, azt úgy felkaptam a vizet, hát mondom, ez mekkora bullshit, de akkor ezek szerint... Mi nyerte akkor a storytellinget? A Witcher 3. Nem mondom azt, hogy nem jogos, de jogos. Hát igen, ezt azért nehéz elvitatni. De hogyha mondjuk nem nyerte volna meg a Life is Strange az évjátéka címet, akkor nem mondanám. Nem nyerte volna valamelyik Telltale Games. Nem volt olyan jó a Telltale, mint a Life is Strange. Tényleg mit mondottak erről a Minecraft Story-ról? Nem játszottam vele. Én is. És az annyit lehet róla tudni, hogy gyerekeknek készült. Attól függetlenül lehet izgalmas meg király, csak hát tudni kell azt, hogy ez nem egy ilyen komoly történet. Nekem bejön. Amúgy hozzá a színmat. Nem ülnék le elé persze, játszani. Persze, hogy bejön. Gyerekeknek csinálták, Marci. Szerintem a kaveri be van rúgva. Tehát nem, most lehet, olyan magasan reppent, mint valamilyen üstökös. Nem, de Covery, tehát így indogod azt a nulli, bele-bele rúdos az emberekbe, hol belém, hol good like-ba. Tehát ezt most nem tudom, ezt a színibe is az elején. Rúgjál belém is, belém még nem rúgtál PL-es. Nem merek, nehogy eltörjön a lábam. Na és nem tudom, tehát Covery-ben vagyunk valami rossz napodban? Töltök egy tehát, hát az segít. Nem, de, de ezt tudjátok, hogy ez csak vicc, meg minden nem igazából, csak így piszkálódok. Jó van. Hát igen, ez így a 800 ember előtt, ez biztos jó szöveg. Tehát, hogy ezt én elhiszem, hogy jó PR-ja van. Te is tudod, hogy elhiszük, hogy vicc, mert tudod, hogy mi lenne, ha komolyan vennénk. Nem, mint most volt, ugye van ez a HLRPG szerverem, ugye ez az MTS roleplay szerver, és írtak Umban kérelmet. Már kettő játszanak. Ne, írtak Umban kérelmet playerek. Hát a világranglistában azt a harmadik vagy negyedik legjátszottabb szerver, szóval ja, végül is biztos kettő játszanak. És írtak így Umban kérelmet, és hát írtuk, hogy nem semmiféleképpen, mert hogy így nem olyan. Akkor utána írta a srác, hogy ja, hát egyébként nem is gondoltuk komolyan, csak unatkoztunk. Tehát ez is kicsit olyan volt, nem ez a... csak vicc volt, tudjátok. Csak vicc volt, tudod, egyébként nem. Tudom, hogy bannoltalak a szerverről egy hétig, de ez csak vicc volt. Egyébként tényleg bal lábbal keltem föl. De minden a bal lábbal keltem. Ez ennyire. Jobbra nem tudok. Ott van a wiki. Jobbra a fal van. Ja, a wiki van. De jobbra is föl tudsz, csak fáj. A Vikinek. Imádom. Nem telik egy két másodperc, hogy ne reagálja le egyben, érted? Nagyon. Keverim a legjobb. Igen, Keverim, ezért rektet szóltak ma. Igen, Rekt Machine. Rekt Machine, igen. Aztán elmegyünk csézni, és akkor ott vagy alul. Akkor miért nem megy a Rex Machine? Ez erős volt? Eljöttem ma veletek. Alex, gyere, rekteljük tovább. Nem csak csében szokott alul lenni. Végig kerriztem az egészet. Mint ahogy az elsőt. Ja nem, ott hoztam nektek 4 kört. Ja. Jó, mondjuk azért a Marci most ne arra, úgyhogy így, tehát ellentmondok a saját rektemnek, de hogy azért ez egy csapatjáték, és tehát, hogy így a csapatmunka... Tehát mi lesebeztük, te mindig máshol jártál, nem, tehát a Marci az volt, hogy mi mozogtunk együtt, Marci meg elrohant valamelyik irányba, azt lőtt, tehát, hogy... Igen, meg így lehegelt minket. Ezt nem éppen hívnám csapatmunkának, ez inkább olyan... De a csapatmunkát azt nem abban mérik, hogy hol tudtok egységesen, ügyesen, és... hogy is mondjam, összehangoltam meghalni. De te kivel vagy, Balázs? Én most várjál. Én a Marcival, fixen. Én a Marcival. Jó, okay. De a Marci az... Hát, na mindegy. Nem, a Marci az olyan volt, hogy az első 5 körben még látta bennetek a reményt, hogy hát ha azért pálat lőttök ti is. Rájöttem, hogy nem. Így gondoltam, különötökön járok. Ha már ti nem, megpróbálom én. Na, hát akkor na. Így... Igen. Akinek igaza van, az 20. Na, nem, Marcival igazából... Marcival nincs gond, csak úgy, tehát amikor így, ha őt lelövik, tehát hogyha egy csapatjátékot játszunk, és így, őt így lelövik, akkor így érzem, hogy így megtelik a fülhallgatóm ilyen, hát híg ürülékkel, mert Marci ilyenkor nagyon sűrűn és mindenféle variációit mondja el mindenféle ürüléknek, meg fajnak, meg mindennek, és akkor itt egy kicsit ki kell így önteni a fülesből a lét, mert hogy igen. Igen. Szerintem ez kezelhető. Kezelhető, azt persze, fülhallgató betéttel. Marci, legyél szíves, illedelmesen játsszal. Ez kb. Egy meccsig megy. Ez, amíg próbáltuk. Nem lövik, tudod. Próbáltuk. És aztán olyan cifrákat mond, amit egyébként Marcitól hétköznap soha nem hallasz, de hát semmi körülmények között. Nekem is, kinyílik a szemem, és így Marci kell, meg kicsikét de így csé alatt így ilyen így Marci így a jó tetves büdös. Igen, egyébként vannak ilyenek, akikből játék közben jön ki az állat. Most voltunk játék közben és az ágyban, belőlem voltunk egy dalon, fiam, azt nem tudom elképzelni, hogy az ágyban kárunk. A 15 éves kisgyerek végigganyázott. El tudod képzelni a szituációt, hogy nem most Marci mondta Balázs, hogy nem csak a játékban jön kiből az állat, hanem ágyban is. Hát nem ezen tudom elképzelni, Marci, rohadt tetves, tenni az állat. De nem az, hanem mit a más közben. Mit nem kap? Ja, na, közben, Balázs, beléd folytattuk a szót. Nem gond, megszoktam. Nem csak azt mondtam, hogy ugye vannak ilyenek, akik játék közben jön ki az állat, és most a legutolsó lanon, amin voltam, ott is volt egy ilyen kisgyerek, volt egy csapat, és annak az egyik tagja volt egy ilyen hát a személye szerint 18 éves a gyerek, de így ránéztél, és láttad, hogy 15. Uh-huh. És hát olyan szemét módon oltotta az enemit minden körbe, amikor az enemi nyert akkor is, meg amikor ők nyertek akkor is, hogy hát én csodálkoztam, hogy a gyereket nem aprították a prófának. És az a durva, hogy hát ezt így, mert én ott közvetítettem, ezt így, szóval is tettük a közvetítésbe, hogy hát a mi időnkben az ilyet, az pont belekenték volna a székbe, és ja. Képzeld el, hogy a gyerek csapattársának az anyukája beírt, hogy mi hogy beszélünk az ő kisfiáról, kérlek. Tehát már nagyon önérzetes volt addig. Igen, de... Hát ez akkor gyakorlatilag, tehát is így ültetek, és így ká. Akkor nyomassad. Igen, ez akkor. Akkor csak akkor halljuk a kisfiadat. Csináltunk a kisfiáról videót, úgyhogy majd valahol fölteszem neki csak a poén kedvéért. Lehet, hogy nem így ismerik otthon. Ja, lehet. Figyelj, Balázsa, a mondokonom, mi volt ez, hogy nem engedtek benneteket videózni bent a rendezvényen? Engedtek, de engedtek. Nem erre volt szó. Hát engedtek, csak amikor videót. Mentünk be, és így adták ránk a karszalagot, akkor így mondták, hogy srácok, a karókit nem vehetitek föl. És én de így már hittem, így arcra vágták. De, aha, és így azt hittem, hogy jó, hát akkor most ezt itt nem lehet, mert hogy legutóbb, hát hogy is mondjam, nem biztos, hogy pozitív színben tüntettünk fel a karaoke eventet. Hát igen, finoman fogalmaztál valóban. Na jó, de ez nem a mi hibánk volt, tehát most mi nem tehetünk róla, hogy szerintem ebben nyomorékok sem egyébként. Vannak. És az történt, hogy mi ezt itt tudomásul vettük, nem mentünk be, a bejáratig elmentünk, de onnan nem mentünk tovább tényleg. És utána kiderült, már amikor távoztunk a rendezvényről, hogy ez csak nekünk volt megtiltva. Úgyhogy... Tehát gondolom látták akkor a videótokat. Mert tudták, hogy ti csak abból csinálnátok egy fél órás montást. És így elnevetően, hogy nyomarékok a mondokon. Nem, hát figyelj, egyébként... De nem, egyébként ezt megértem abból a szempontból. Nem, ezt egyébként megértem abból a szempontból, hogy egy rendezvény, hogy is mondjam, média felelősének ez nem egy pozitív... Hogy is mondjam, nem egy pozitív rekláma rendezvényének, ha ilyet látnak róla a külvilágban, és utána ezt nem engedi. Valószínűleg én is ezt csináltam volna az ő helyében. Én nem tudom, nekem például külön felkeltette ez a legutóbb, nem a mostani, hanem az előző videótban pont ez, hogy hát, hogy ez mekkora poém már, hogy lehet ilyet is látni, és nem tudom, amikor ilyen cica fülben egy srác nagyon kínos női hangon próbál meg japán dalokat énekelni, mi az, ha nem vonzó erő egy ilyen rendezvényen? Egy ilyen videónak, ahol berakod, még hallod, ilyen thumbnail képnek is a gyerek arcát. Egyébként másodikra, azt kell, hogy mondjam, másodikra nem olyan szörnyű ez a rendezvény. Én még 5 vagy 6 évvel ezelőtt voltam kint egyen, de akkor csak azért mentem ki oda, mert voltak kint ismerőseim, és akkor úgy nem nagyon néztem körül, hogy mi ez, meg kik ezek. És ugye most ott voltunk a nyárin, meg most ott voltunk az őszin. És hát a nyári az nagyon sokkos volt, tehát ott hogy mik jöttek szembe, tehát hogy jött egy gyűrűkorás törpe, aki nő volt, meg, de figyelj, tök jó jelmezben volt, tényleg elhitted róla, hogy ő a törpe, de női hangon szólalt meg, és erre úgy nem számítottál. Aztán most már ez másodikra nem volt annyira megdöbbentő, hogy úristen. Hát figyelj, uh-huh. Surprise event. Most hát igen. Belesétáltál, igen. Tudod, mint a GV2-be. Úgyhogy egyébként én mentem volna ki egy elég régire, még hívtak ugye nekem is ismerőseim, de én, ha jól tudom, voltam is egyen, ugyanis, sőt, cover is volt, meg ha jól tudom, gudulák is. Mondokonon én nem voltam soha. Mert hogy az egyik PlayIT-val volt együtt egy mondokon. Ja. Igaz, akkor tehát, hogy azt arra emlékszem, hogy azt tudti, hogy az mondokon volt, vagy holdfénykon volt, azt a francban már nem tudom. Hát valami együtt volt valami. Az, nem? Lehet, szerintem nem akkor volt holdfénykon, és már lett mondokon, nem? Tehát, hogy mert ő is külön igen, vált. Tehát én úgy tudom, hogy a kettő az olyan, hogy az egyik volt előbb, a másik meg később, és azok csinálják. De aztán lehet, hogy hülyeséget mondok, mert én úgy tudom, hogy ott is voltak ilyen hatalmi harcok. Hát én is így emlékszem egyébként rá, hozzáteszem. A lényeg, hogy tehát nagyon jó volt, tudod, amikor akkor volt, amikor megvette a Disney a jogait a Star Warsnak. És volt egy ilyen Star Wars-os srác, aki Mickey Eger fülekkel tolta. Igen, görkorsajázva, tehát hogy az a legnagyobb rekt. Jaj. Hát de direkt ilyen tüntetésképpen aztán. Igen. Hát én nagyon-nagyon várom a Star Wars. Egyébként azt vágjátok, hogy azt hiszem 3 órával az előrendeléses jegyek után elfogytak a jegyek. Tehát nem lehet jelenti. Mondok honra? Nem, a Star Wars-ra. Ja, hát ez... Ez olyan meglepő, alap. mint hogy mondjuk olyan híreket olvasol, hogy már 4 napja állnak sorba az első iPhone-ért, amit még be se toltak a boltba. Tehát így... Még a kamion meg se érkezett, már ott áll a sort. Igen, körülbelül. Na és szóval igen, tehát hogy mert ismerősen mondta, hogy hát nem, ő nem talál jegyet, hát mondom, jókor keresed. Tehát hogy ezt így majd jövőre. Hát egyébként hozzáteszem, hogy én most vidéken vagyok, és itt a vidéki moziban már le kellett már előre foglalni. És sikerült? Mert nekem sikerült, nem sikerült. Igen. Tehát hogy ezt... Hát jó, mi is nagyon nehezen adták, de végül sikerült elfoglalni az egész mozit. Hát sikerült persze, egy nyugdíjast vertem meg érte, egyébként minden simán ment. Azért ebből volt, aki nagyon nagyot kaszált, amikor a csávó ugye ilyen belső haverokkal, meg mit tudom én, lefoglaltatott egy egész mozitermet egy napra, tudod? A filmekkel, és akkor ugye nyilván azokat a jegyeket lehet majd továbbadni, amikor már nem lesz, tudod? Ja, hogy ő ebből lett milliómos? Valahogy úgy. Ez olyan, milliómos jazzdobos. Mikor tudod, megveszik a, mit tudom én, a Super Bowl-ra az első sorba a jegyeket, és akkor hát elfogyott az összes jegy. És eladják. És akkor ott ugye eladják ott a parkolóban. Ó, mondjuk ez egyébként igen, tehát ezt ha viszont lebuknak, akkor bukják a jegyeket, meg egyébként pénzbírság, meg örökre kitiltják őket. Igen, viszont hát gondolom lehet okosan csinálni, mert hogy ez mindig megy. Tehát, hogy ezt egyébként, ami poén, hogy egy nő ugye első volt az iPhone megnyitása előtt, első volt a sorban, vagy második, harmadik valahogy, és eladta a helyét valami 40 000 dollárért. Úristen, tök jól csinálta. Tehát 3 napot, hát kettő napot állsz 40 000 dollárért. Tehát én komolyan mondom, érted? Korrekt. Az nagyon korrekt. Tehát én állnék egy hetet is akár 40 000 dollárért. Most felmondok. Én is egész nap csak állok 40 000 dollárért. És így melegítesz be, tudod, így lemész a boltba, és akkor ott állsz a pénztárnál, és így meg tudom csinálni. Most sikerülni fog. De ez milyen már, hogy oda megy hozzád valaki, második vagy a sorba, oda jön egy idegen. Te nem adnád el a helyet? Hülye vagy, hát itt állok nap 40 000. Jó, szia! Nem, mert azért a harmadik azért adta el, mert ott már 2 napja álltak sorba, mit tudom én, hány utcán keresztül ment a sor, és ugye az első 2 az nem adta át a helyét. És ugye aki a legközelebb volt és átadta, az a csaj volt, akinek kiperkálták ezt a pénzt. De azért korrekt. Az is milyen idióta, érted, aki ez így oda mennek, így azt mondják, hogy 40 000-et fizetek a helyedért most, és így azt mondja, nem, itt én álltam. Mondjuk lehet, hogy neki nem igazán számított az a 40 000 dollár. Jó, de érted, egy mit tudom én, 1000 dolláros készülék, most csak mondtam valamit, max. Igen, tehát gyakorlatilag 40 darabot tudsz belőle venni abból. És tudod, hogy mit kell csinálnod utána? Tehát odaadta a helyét, majd 3 nap múlva megrendelte az Apple.com-ról, és kijött másnapra. Vett a haverjainak is, tehát hogy így. Új, most látom, mi történt. Ó, miből maradtam ki? Jézus. Miből maradtál ki? Hát rákattintott a Molnár Krisztián csatornájára, és az a szöveg fogad, hogy ez a csatorna le van zárva. Ja, azt hittem, hogy megint megy. Thank Jesus. Hát gondolom valami sztrájkot, vagy valami ilyesmit nem kapott. Tudom. Na majd, utána olvasok, hát ezt nem hagyhatjuk. Hát a szokásos... Én abba hagyom a videózás, sziasztok. Ja, igen, de valami neki, ilyesmi lehet neki van Facebook oldal, ha jól tudom, ott biztos ki van írva. Az Balázs jobban tudja szerintem. Majd elolvasom. Én itt Balázs az expert. Igen, ő tudja. Egyszer elmegyek 3 napra, érted, és ez történik. Ez hihetetlen. Lehet, hogy pont ezért zárta be, mert elmentél 3 napra. Tudtam, hogy nem nézem. Jaj, gondoszak vagytok. Főleg Kaveri. Igen, az főleg én. Ja nem, várj, te vagy az. Nem, te vagy az. Ne bánts, hát ne bánts, ne bánts, ne bánts. Szerintem Alex. Alex, az most elmúlt. Ne, szétregteltetek már, már elég volt. Most... Csak keveri. Na szóval mi van ezzel a Molnár Krisztiános? Ja, nem erről akartam beszélni. Azt akartam kérdezni, keveri, hogy látom, hogy közönség találkozó. Arról már beszéltetek? Vissza fogom tudni majd hallgatni? Igen, az elején, közvetlen az elején dumáltunk róla. Legelején, tehát keveri rage-elt egyet rám nyilván, mert ma én vagyok a kiválasztott, és, és utána erről volt szó, igen. Aztán behúztam a fülemet meg a farkamat, és leültem a sarokba, aztán megvártam, amíg nyugisan vége lesz a podcastnek, és így szabadság. Jó, és nem lehet csészni, mert a jóból sosem elég. Igen, igen. Micsoda? A rektből. Igen. Jó rekt. Ja, hogy egy rekt mind felett. Na jó. Szóval, hát nem, igazából... Visszatérve erre a mondokonos dologra, tehát akkor én ezt a videót ezt konkrétan nem láttam, de akkor te gondolom összevágtad a fantasztikus éneklő. Igen, az korábban volt kint egy olyan csatornán, amiről nem beszélünk, mert nincsen önpromó. És mostaniról már kiment egy videó, úgyhogy azt tegnap tettem ki, úgyhogy iratkozzatok tőle. Jó, mert hogy várjál, nekem most esett lehet, tehát hogy az másik csatornám volt, akkor nem azért ismertek, mert ismerték a csatornát, hanem mert tavaly megszivattad őket. Nem, az én csatornámon volt. Én csatornám volt, van volt az is. Csak megszavaztattam a közönséggel azzal az 50 emberrel, aki nyomott rá egy lájkot. És akkor kitettem a videót az ő kedvükért. És valószínűleg erre haragudtak meg, nem az előző event videóra. Aha, aha. Ezt a videót én nem láttam, de ha belinkelnéd majd ide a TS-re, és akkor beraknánk a... Azt írják, hogy ellopták Molnár Krisztián csatornáját, ennyi történt. Tehát, hogy gondolom feltörték, vagy beszkennelték. Biztos odaadta Lezunak megint a paszt. Kinek? De őszintén, ki akar ellopni egy csatornát? Hát, egy ilyet. Mondjuk PewDiePie csatornáját szerinted el akarja lopni valaki? Hát van rá esély. Biztos nem próbálták még meg. Én is szeretném. Miért akarjátok ellopni? Én nem ellopnám, átirányítanám, ha soha jöjjön a zsé. Az nem sokkal jó. Sokkal jobb, nem? Ja, persze, az ja, másnap jönne egy levél a NATO, hogy túllépted a 2 milliós keretet, és akkor léci, fáradj be. Igen, és akkor be kell menned, és elő kell adnod, hogy pidipú! Jó, várjál, azt írják, hogy van új csatornája már, tehát akkor lehet, hogy tényleg ellopták. Ez annyira megijedtem, hogy azt, és azt írja Gabes, hogy Balázsnak üzeni, hogy menjen fel Twitterre, mert a srác már elküldte neked az új csatornát. Nagyon helyes, köszönöm szépen. Egyébként mennyit kapunk ezért a reklámért Molnár Krisztiántól, Balázs? Nem tudom. Egy bebaszós live-ot, nem tudom tényleg. Fiúk, de egyébként ez a gyerek fizikailag tudja, hogy ő mit csinál, vagy ő nem? Nem. Húha, mire van az? Ha engem kérdezel, akkor nem, mert... Ő okosan hülye, vagy gyökére gyökér? Ő hülyén hülye. Nem, ő csak hülyén hülye szerintem. Vagy nem tudom. Ez csak egy álca egyébként, egy atom kutató. Csak Higgs bozon feltalálásában. Egyébként mekkora koppanás lenne, ha kiderülne, hogy ő így marketinget tanul, érted, valami főiskolán, és tulajdonképpen... És ez egy házinak indult, hallod, egy házinak indult. És ez egy ilyen média hack, tudod. Egy házinak indult, aztán egy ilyen orbitális király projekt, és tudod, így a végén minden felvételnek, hú, na, megyek, mert annyit dolgoztam, a házi melóban olyan nehéz csinálni. De még hogyha sikeres lenne, akkor azt mondom, hogy igen, ez még lehetséges is. Mondjuk egy Tibi atyára szívesen mondom azt, hogy igen, az lehetséges, hogy egy ilyen média hack, mert annak van 700 000 Facebook lájkolója, de mondjuk Molnár Krisztiánnak. Igen, egyébként a Tibi atya úgy módokosan csinálja, mert... Hát az bitang, hogy biznis csinálják. Igen, és ő is az alpári stílussal lett valaki. Tehát ő na is jó, de humor. Tehát, abban, igen, tehát az, amikor elolvassam, hogy a feles a gyengék decije. Tehát ez szerintem egy ilyen fricska, egy ilyen jó karikatúra. És ez... Hát ilyen aranyköpések. Egyébként próbálták utánozni is. Volt egy olyan is, hogy Laci Rabbi. Még nem sokkal a Tibi atya után jött létre, és az például szar volt, az el is sikkadt. Uh-huh. Utána, hát, mert nem volt annyira eredeti, gondolom, őszinte. Viszont... Laci Rabbi. Igen, ezen én is gondolkodtam, hogy ez... Hát ez elég gáz, nem? Nem? Tehát, ez... Igen, de ha rákeresem, még Facebook oldala is van egyébként. Jó, hát, aminek... Facebook oldal aminek... manapság kinek nincs. Igen, igen, tehát most úgy mondtad, mint tudod, hogy mit néztem? Geri, akivel szoktunk Counter-Strike-ozni, küldözgetett nekem, ahol lakik, és annak a Facebook oldalát, tudod? És, uh-huh. És ilyenek vannak kint, hogy ilyen kátyú, és így, így homokkal be feltöltötték a kátyút. Ez volt a fix. Tudod, ilyen quick fix? Fix. Homokkal feltöltötték a kátyút. Nagyon effektív. És hallod, és a kátyú helyett lett egy ilyen kis domb. Tudod, ilyen fekvőrendőr. Igen, az úthiba az végül is ugyanúgy megmaradt, tehát csak tudod, kifordították. Igen, tehát gödörből lett egy kúp. Figyelj, Molnár Krisztiánnak milyen elmés a csatornájának a neve? Gamevlog, Gamevlog Molnár. Ez az új csatorna? Azt írják. Simbog a négyzetem. Gyerekek, hát ez valami kegyetlen, kegyetlen. Kegyetlen, kegyetlen Molnár. Vélog, vélog. Mert egyébként a gaminggel valamit is szerintem persze, tökre volt nem. Half-Life 2 gameplay most legutóbb. Na, az jó, sőt, hogy volt Assassin's Creed is. Igen, és az a vicces. Assassin's Creed. Igen, és egyébként eljutott körülbelül egy olyan pontjára a pályának, a legelső pályának. És elakadt. Eljutott egy olyan pontjára, ahol körülbelül 3 perc alatt érsz el, bárhogy. Tudom, eljutott oda 18 perc alatt. Aha. És írja Robi, hogy gondolom a gagyim, ami miatt Molnár Krisztiánt igazából Eddie Murphy játszott. Csak át van maszkolva. De ezt tudod miért veszélyes, mert aztán a végén kiderül, hogy engem is. Tényleg engem is. Több szerepet játszik egyszerre. Hogy ő csinálja az egész podcastet. Igen, igen. Egyébként én nagyon régen láttam azt a filmet, az a film nekem annyira nem jött be, az egy jó film volt. Melyiket? Az a Gagyim, ami azt hiszem. Ahol ez itt ilyen nagyon sok szerepet játszott, ugye. Elég fárasztó egy film. Fárasztó volt, de az nem, nem Eddie Murphy volt a Gagyim, ami. De. Gagyim, ami. Várjál, keresem. Azt hiszem, hogy másik alacsony. A Martin Lawrence-szel keverhetett szerintem, de Eddie Murphy-re... Én Eddie Murphy-re emlékszem. De én nem tudom, ez, tehát nehéz kiválogatni, mert az Eddie Murphy-nek annyi szar filmje volt, hogy nagyon nehéz megtalálni közte azt a pár jót. Tehát most nem tudom, ki benn maradt meg például nem, a Norbit című nincs, filme. Nincs benne Martin Lawrence-nek nem, itt Martin Lawrence, hát akkor volt, akkor én még azt is tudtam. Jaj, a Norbit-tól kevertem. Azért a Gagyim, ami az is egy szar film volt. Az vagy például emlékezzetek, hogy anno mekkora sláger volt a Bölcsek kövére, és a Bölcsek igen. Kövére kettő meg már fájdalmasan szar volt. De várjál, de akkor azt játszotta Eddie Murphy? Azzal azt keverem? Abba ő játszott, az biztos. Igen, abba ő játszott 4-szer. Na akkor azzal keverem. Na akkor igen, nem Gagyim, ami, hanem Bölcsek kövére. És az jó volt? Mert itt nézem, hogy a Gagyim, ami az 5 ponton van IMDb, mi a másik? Bölcsek... A Nati professzor, azt hiszem az volt a címe. Aha, Nati professzor. Az izét nézd meg, az Amerikából jöttünk, azt hiszem az egy egész jó Eddie Murphy az, film. Az, igen, az volt az az Eddie Murphy film, amire azt mondtam, hogy ez cool. Tehát, hogy ez jó. Amiben én megszerettem, az a megint 48 óra volt. De az nem gyerekeknek való film. Hát az nem. És a Beverly Hills-i zsaru? Beverly Hills-i zsaru az nekem nagyon blőd volt. Nekem nagyon tetszett, viszont pont azért zseniális volt a zenéje, zseniális volt a hangulata, úgy, ahogy volt az egész ilyen fun volt. Tehát, hogy... Az első ilyen polifónikus csengőhangom is az volt. Igen, és akkor... Nagyon bajom. És akkor volt az, amikor a midit nem igazán tudta feldolgozni a beépített midi lejátszó, és akkor... Igen, akkor valami így elsikkadtod, és akkor ez a teljes szívás. Na de fiúk, beszéljünk a... Mire vettetek rá? Milyen játékra? The Forest. Forest, nem, igen. Nem horror játék, Lali, nem kell parázni. Nem horror, csak összefosod magad. Nem, egyébként, egyébként tényleg az van, mert hogy én ezt a játékot kipróbáltam, és így tök jól el voltam vele, hogy szép táj, hú de cuki, állatokat gyűjtjük, és sütögessünk, és építgessünk ilyen kis fakunyhót, meg mit és tudom. És aztán zombik! És nem is, aztán egyszer csak így elkezdtek szaladgálni körülöttem, de úgy, tudod, hogy így már megy le a nap, és mindig a hátad mögödről hallod, tudod, és megfordul, és maximum annyit látsz, hogy valaki befut egy fa mögé. Tudod? És így Én meg, hogy felfutnak igen, és aztán azt én azt a később vettem észre, hogy ezek felfutnak a fára és rádugrik. Érted? Nem, tényleg nem. Tehát ráadásul kanibálok. Tehát, hogy ezt... Nem hagyjuk már, nappal is jönnek. Azt olyan buta AI van bennük, hogy... Mit az átlagos kanibálokban érted? Milyen durva lenne, megállna és a kőkerítésedből valami, valami hajítógépet fabrikálna. Ajánlott, igen. Örüljél, hogy egyébként tényleg színi örüljél, hogy nem egy olyan szigetre csöppentél, ahol mérnökök vannak. Mérnök kanibálok, igen. Gondold el, hogy szegény hajótörött vagy éppen fölácsolod a kis viskódot, és másnap anyu, kurva egy ágyú darack. És így nem érted. Vagy egy drón. Igen. Könnyű drón. Vagy nem, tehát örülj neki, hogy nem téged raknak rá a katapultra. Jó. Egyébként? Vagy lehet, hogy csak felépített. Tehát lehet, hogy így építesz egy kis konyhot, és csinálnak bele ilyen vízvezetéket. Tudod. De ha már kanibálok, ha igazi kanibálos filmet szeretnétek látni, akkor a Kanibál Holocaust című filmet tudom ajánlani. Nem. Köszönjük, Balázs, hogy ezt tudattad a többiekkel. Ez egy olyan dolog volt, amiről nem beszélünk a podcastben. Igen, ez az. Ez tényleg igen, az. De komolyan nem? Hát nem szeretnénk feltétlen. Podcastben olyan dolgokról beszélünk, ami a 14 éves korosztály is hallhat. Ez nem olyan, igen, tehát ez ne. Majd utólag kivágjuk. Igen, ez inkább ilyen 60-as korosztály. Majd kivágjuk. Igen. Ez olyan, mint amikor tudod, valaki elkezdett rage-elni, aztán Pautics Béla élőadásban, tudod, munkában, és akkor így mondta, hogy majd kivágjátok, tudod? Igen, és akkor így, de ilyet nyomatod, hogy majd kivágjátok, ahogy kivágtok itt mindenkit, tudod? Jaj, de szimpatikus volt a fickó. Ilyet rage-elt. Meg ott mutatta, tudod, a könyvét, hogy igen, ezt a könyvet ő írta, és akkor eltelt egy 10 perc, itt van ez a buzeráns könyvem, tessék menni. És akkor a szar, fos, végig ilyeneket tolt a csávó. Nagyon durva. A kutya úristen itt neki. Így a sok durva anyázás után, tudod? Tehát, hogy ez sokkal jobb lett. Tehát, hogy ezt én próbálom. Olyan, hogy végig anyázik, és utána tol egy ilyet, hogy elnézést, a vulgaritás. És így adnak neki egy teát, meg egy ilyen könyvet, és meg egy monoklit. Igen. És így már sokkal jobb. Sokkal jobb, igen. XCOM 2. Nem ismerem az egyet se. Az az UFO-s? UFO-s izé? Igen, igen. Igen, az az. Sosem mondod. A mostani új részével játszott valaki? Tehát az XCOM... Az a Enemy Unknown, vagy mi volt a... Igen. Én ki akartam próbálni, de... Valami 18-20 giga, és úgy voltam, hogy na jó, nekem ez most nincs türelmem nagyon. Sajnálom. Egyre nagyon jó, csak ilyen, hogy mondjak, ilyen beállítottság kell hozzá, szóval, hogyha érdeklődsz ez iránt, akkor imádni fogod. Ha nem, akkor úgy fogod unni, mint az állat. Körökre osztott stratégia gyakorlatilag. Igen. Nagyon nagy barbárság lenne, ha hát, az olyan, Imperium Galaktikával hasonlítanám össze. Úristen a bátyám, mennyit játszott vele? Az egyébként egy nagyon-nagyon jó játék volt. Azt magyarok sem. Az magyarok sem. Emlékszem, ugye? Magyarul ja, volt, igen. Azt a Digital Reality csinálta. Most kiadják mobilra. Az a cég egyébként, ahol a Pete elkezdett dolgozni. Uh-huh. Az ki ez a Pete? Witcher, hát a Witchernek a senior game designer. Ja, aki volt nálunk vendég, igen. Jót kezdte, utána került át a Redhez. Az egy nagyon nagy nemzetközi siker volt egyébként, és iszonyat komplex volt, és összetett az a játék. Igen. Igen, mert azon volt ugye egy ilyen űrstratégia része, volt űrharc része, meg ha jól emlékszem, volt ilyen földi harc része. Uh-huh. És még pluszban volt benne egy ilyen SimCity utánérzés is, hogy a tehát a bolygókon is építened kellett a kolóniákat. Egyébként már van telefonra. Van telefonra? Már akarsz kijöttek? Már van, mutatta. Valamint volt egy olyan, ami különösen nagyon tetszett, hogy lehetett így követeket küldeni, tehát ilyen politikai vonal is volt benne. Aha, szövetségeket kötni. Igen, ja. És az nagyon-nagyon bejött, tehát az nekem nagyon tetszett. Akkor jól emlékszem, még trade is volt benne, hogy trade-elgetni lehetett azokkal a fajokkal, akikkel jóba voltál. A skineket? Igen, az Asimov fajokat el lehetett trade-elni. Bocs, elvalvultam. Alex. Jó, de rossz volt, sziasztok! Szia! Köszönöm! Tűnik 10 per 10, Alex, sziasztok! Szia! 10 per 10. De egyébként ti ilyen régi körökre osztott stratégiai játékokkal játszottatok, mint például... Age of Empires 2. Ezzel biztos nem, az nem körökre osztott. Az nem körökre osztott. De, Lézen az körökre osztott. Az Age of Empires 2 az életben nem volt körökre osztott. Az sosem volt. Az. Nem, egyik Age of Mivel Empires. Én... A Lord of the Rings. Civilization. Heroes-zal kevered. Heroes 3. Na, az már alakult. Azt akartam, na, majdnem és stimmel. Basszus, akkor összekever, akkor nem is jót mondtam. Hát szóval, nem, az biztos, hogy rosszat. Szóval az új Heroes 6, azt hiszem, vagy 7. Na abban nem, az lett nagyon rossz, mert még mindig nem értik, hogy mit akarnak az emberek, és miért lett jó a Heroes 7. Vagy 6, vagy mit tudom. A Heroes 7. Melyik javulja most? Hát a Heroes 7 a legújabb, az most jött ki. Akkor 7. Na és... Nekem sem bajom a 7-tel, nekem nem, de hát ilyen nincs benne ilyen, hogy random map generátor, meg ilyesmi, aztán szerintem az volt az egésznek a lényege. Várj, Marci, neked elindul? Persze, hát várni kell. Hát várni kell, igen. You play-es? Persze. Ah, jó, oké. Na és mit akarok mondani? Tehát akkor Heroes 3, na akkor végig kevertem a kettőt. Húf. Szóval Heroes 3, mennyire szerettétek azt a játékot? Mennyit nyomtátok a haverokkal? Valaki elment WC-re, és akkor csak nézted azt a homokórát, és nézted, Senpai, és komolyan? Nézted. És hallod, lehetett vele e-mailbe játszani. Egyszer sem. Érted? Tehát lehetett a játékkal e-mailbe játszani, tehát le volt írva, hogy mit kell csinálnod. Tehát ott van, hogy mit tudom én, ki kell szedni ezt a fájt, és elküldeni a másiknak e-mailbe. Az berakja a saját játékába, megy egy kört, majd visszaküldi a fájt e-mailbe. Tehát de nagyon durva. Erre, Alex, a Civilization 3-ba ez integrálva volt. Tehát beállítottad a mail szerverednek az adatait, és magától küldte, és fogadta. De ez tök baráti. Én imádtam a Civ 3-at emiatt. Ez gyakorlatilag egy olyan kezdetleges multiplayer. Nekem ez annyira kimaradt, srácok. Micsoda? Pont a Heroes 3. Hát ez a Heroes, meg ez a Civilization, de teljesen. És most mi lenne, ha én kezdenék el rage-elni, meg rektálni? Hajrá. Nem, én megtartom a... Gyertek! Mondjad. Na, ne, jó, mindegy. Vétok, hogy melyik játékból vettem föl elsőnek kiülésnek körülbelül egy órát? Ami nagyon érdekes a játék. Megvettem a játékot, és addig nem akartam vele játszani, addig nem videózok belőle. A Roller Coaster Tycoon 2. Azt a mindenit, hogy én azt még mindig hogy szeretem. Én azon az a játékon vettem föl. És azt vágott, hogy ki jött telefonra, meg ilyesmi? Ki, de én... most megvettem a totál eredetit 223 forintért, érted? De mind a 223 forintot vagy olyan remegő kézzel is, és no, mosolyol az arcomon, adtam ki a kezemből, hogy... Á. Azt mondtad, videó is lesz belőle, nem? Lesz, már föl van töltve nem nyilvánosban, szépen 60 fps, 20, nagyon szök minőségben, csak még nem osztottam meg, mert a héten így szakaszosan akarom adagolni a videókat, és most így az új kamerával azt már nagyon régóta húzom, szóval mondjuk tegnap este óta, és tegnap este volt az, hogy jó, új kamera, jó, felveszek egy videót, hogy új kamera van, csatorna, szintlépés, stb. Rájöttem egyébként, hogy nem fogok innentől kezdve olyan dolgokból, amit én huzamosabb ideig használok, és ezt fogalmazom meg, hogyha így érdekel titeket 21 óra 4 perckor, nem fogok unboxing videót csinálni a kamerára, erre jöttem rá. Plusz, azt sem fogom elmondani, hogy milyen kamera, mert amikor Csuszinak volt 600D-je, és utána megvettem én is a 600D-t, utána lett ennek, annak, annak, annak, amannak, amannak, és így, aztán... És ez zavart okay, hogy utánoznak? Engem ez nagyon. Nem az, hogy utánoznak, mert nem engem utánoznak, mert akkor meg már eltérett mainstreambe. Te előttem vetted, igen, és... Miért és neked ugyanilyen van? Hogy az nekem nincs is. Már nincs, már 600D-je volt. De régen, nem, ez az volt a legelső DSLR-em. Igen, ezt egyébként kifejtettem, hogy nekem az a legnagyobb bajom az esetek 80%-ában, hogyha én olyan döntést hozok, amit más miatt hozok meg gyakorlatilag, szóval én azért veszek 600D-t, mert Csuszinak bejött, és milyen szép képminőség, és majd hogyha nekem is lesz olyanom, akkor majd én is ilyen tök szép videókat fogok csinálni, meg akarok majd csinálni, akkor így valamiért bennem van az, hogy ez nem magam miatt van, és így valahogy az agyam ilyen alternatív működésbe kapcsol el, hogy egyszerűen nincs bennem öröm, amikor azzal csinálok valamit, mert hogy azt más miatt csináltam, és most ezzel a kamerával, én Magyarországon ilyet még nem láttam, és hogy ilyen kamerája legyen valakinek, és ilyennel dolgozni, és így most tökre boldog vagyok, tudod, és akkor mindent így élvezettel veszek fel, meg ilyesmi. Uh-huh. Szóval, hogy, de ez az én kis alternatív vagy működésem, de hogy... Na, még amúgy tökre meg is tudom érteni, tehát hogyha te kitalálsz egy használható jó dolgot, akkor pláne egy olyan helyen, mint mondjuk a YouTube, tök felesleges kiadni. Jó, már. Most akkor átkötök, ne haragudj, ha már ilyen, tehát pont, most pont ezt pont jó, hogy szóba hoztad, hogy jó dolog. Emléked, tudjátok, van az a játék, a Candy Crush. Igen. Igen, ismeritek? Megvett a... Várjál, akkor akik nem tudják, ezt ki nem tudja? Én csak olvastam egy posztot. Jó, várom. A lényeg, hogy tehát nem ér googlezni, Marci vagy bárki, aki látta, már nem ér bemondani. Én nem láttam még, mi van. És nem ér googlezni. Szerintetek mennyiért vette meg az Activision a Candy Crush-t? Hát nem tudom én, 30 millió dollár. 100 millió dollár. Én azt sem tudom, hogy ez a Candy Crush. 5,9 billió dollárért. Jézusom. Tehát milliárd magyarul. Tehát milliárd, 5,9 milliárd dollárt. Mi az a játék, amiben tologatsz egy darab cukrot? És ezt tanítsa meg nekem valaki, hogy hogy lehet csinálni? Hogy lehet milliárdos lenni dollárban? Egy cukorka tologatásban, igen? Érted, a Candy Crush szaga az nem a cukorkatalogatásban lett milliárdos. A Candy Crush szaga az abból lett milliárdos, hogy megcsinált egy olyan marketing stratégiát, és egy olyan ilyen féregrendszeresen mindenkihez eljutunk stratégiát, amit az Activision nézett. Az Activision nem azt nézi, hogy micsoda összetett játék, micsoda történetszám, micsoda melléküldetések, micsoda karakterfejlődés. Nem, az Activision annyit nézett, hogy na, törjünk be a mobilpiacra, melyik játéknak van a legnagyobb elérése? Na, melyiknek? Annak van, amiben, hogyha kettőt akarsz mozdulni, akkor már azonnal 15 Facebook ismerősének el kell küldened a meghívót, hogy mozduljál. És ennyit megnézett az Activision, hogy a Candy Crush szagának kiemelkedő elérése van csak emiatt, hogy Facebookon szanaszét van hype-olva, mert én is most megnyitom az értesítéseimet, kettőt görgetek, és biztos, hogy itt van egy Candy Crush szaga meghívó, meg minden más gyökérjáték meghívó, és az Activision azt mondta, hogy igen, őt aztán nagyon sokan, vegyük meg. És onnantól kezdve az ára meg már csak attól függött, hogy a Candy Crush szaga az mekkora dellát akart belőle szakítani, meg hogy az Activision mit gondolt, hogy mennyit ér az egész. Na most egyébként, de ez a két, vagy ez a 6 milliárd dollár, ez nekem olyan irdatlanul magas, tehát itt van egyébként, le is van írva, hogy alul, hogy mostanában mik voltak ilyen hatalmas vásárlások. Ugye a Microsoft megvette a Minecraftot 2,5 milliárd dollárért, tehát de 6 milliárd dollár, megvette a Facebook az Oculus-t, 2 milliárd dollárért, az Amazon megvette a Twitch-et, 1 milliárd dollárért, tehát stb. De hogy 6 milliárd dollár egy olyan játékban, ami gyakorlatilag ingyenes, jó, nyilván mikrotranszakciós, de hogy... 6, 6 milliárd dollárért az egész világot vette meg az Activision. Hogyha belegondolsz, mert a világon tényleg mindenkinek tele van a töké az izével, a Candy Crush-szagával, mert Nijmegen, mert ezen, azon, magyar oldalakon, német oldalakon, mindenhol lehet olvasni, hogy Candy Crush-szaga meghívnak, ne hívjatok meg, stb. Nem tudod letiltani, és mindenki használ Facebookot. Az Activision gyakorlatilag a Candy Crush-szagával akkora vásárlást tolt, mint a Facebookkal, mert mintha a Facebookot vettem volna meg. Mert folyamatosan ki tud küldeni instant egy értesítést bárkinek a Facebookjára, innentől az Activision. És annak nem feltétlenül kell innentől kezdve Candy Crush-szagának lennie, csak legyen bármi más. Mert az, hogy a Candy Crush-szaga neked értesítést küldjön, azt te már alapból elfogadtad. Egyszer. Szóval oké, megveszi a Twitch-et, majd megveszi a Microsoft a mi a neve? A Microsoft megveszi a Minecraftot, igen. Minecraft, igen. De ott megvesz egy játékos közösséget. Itt meg megvett egy egész Facebookot az Activision. Mármint ők esziszik. Mert Activision jóló poha. Hát azért nem mondanám, hogy az egész Facebook, de nagyon sokan játszanak vele, az tény. Én egyébként soha nem... Nem a játékos bázis. Bele. Nem a játékos bázis, hanem az a kicsi játékos bázis, akit, igen, és azon keresztül, mint egy piramis rendszer konkrétan. Csak a kérdés az, hogy ér-e annyit ez. Miért? Tehát az Activisionnek az játékai érnek annyit, amennyire adják őket? De most nem az a lényeg, hanem én nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy ez irreálisan magas összegnek tűnik még így is. A 6 milliárd? Mind a mellett, amit mondasz. Aha. Szerintem értem, is, amit mondasz, ezt, igen, nekem is az, de... Mondjuk, amit már végképp nem értek, amikor tudjátok, azt hiszem 400 millió dollárért, tudjátok azt a Snapchatet, vagy mit? Igen. Igen. Ami a mai napig hány milliárd dollárért, vagy millió dollárért? Nem. Az sokért volt. Nem adta oda a gyerek? Mondjuk, na, az sokkal kiakasztóbb, mint ez, hogy el sikerült adni. Tehát, hogy ez... Nem kiakasztóbb. Az is... ez csak egy feltételezés, de jegyezzük meg, hogy 14-30-án én ezt mondtam. Nem kiakasztó, mert most még nem hoz bevételt a Snapchat. Viszont a Snapchat olyan újításokat hozott be az elmúlt egy hónapban, ami bitang nagyok. Szóval tényleg fejlesztik folyamatosan az alkalmazást, és berakják ezeket a különböző animációkat a fejre, tudjátok, biztos találkoztatok már egy-e kettővel, hogy emlennek szivárványok a szájába. Így van. Na, ezeket most berakták ingyenesen. Szinte biztos vagyok benne, hogy lesz egy Snapchat Plus, vagy egy Snapchat valami, amiben majd kiveszik az ingyenesből ezeket a funkciókat, és akinek ez kell, az majd megveszi a fizetőset. Szerintem nem veszik ki, hanem valami lesz most már, vagy van valami fejlesztésük, amivel már valami ennél is extrábbat kitaláltak, ami még menőbb lesz szerintük ennél. Azt nem tudom. Kicsit szerintem olyan lesz, de mondom, ez csak az én tippem. Akkor legyen. Keveri, fogadjunk. Fogadunk? Nem feltétlenül, mert nem vagyok annyi. Erre. Hát nem, meg nem vagyok képbe. Igazából. De én sem. Csak ennyit látok, hogy bekerülnek ezek a dolgok ingyenesen. Olyan, mint a Tinder. A Tinderről olvastam azt, hogy az elején ingyenes, bármennyi nőt lájkolhatsz, bármennyit, igen. És aztán megfogta Tinder Plus, és akkor leblokkolt a lájkot mondjuk. Ez mi az a Tinder? Után. A társkereső alkalmazás, a Facebook instant megvette azt is. És ameddig a Facebook nem vette meg, addig volt az, hogy mindjárt ingyenes. Nem, hé vagyok, még a Facebooknál is volt az, hogy a Facebook talajában volt a Tinder, ez ilyen társkereső oldal, jobbra meg balra tudsz húzni embereket, igazából ennyi. Tetszikelni tudod, meg nem tetszikelni. Ha tetszikeled, akkor elmenti a rendszer, hogy te tetszikelted, és ha ő is visszatetszikel, akkor pár vagy állítva. Akkor összehoz egy ilyen... Akkor mindenki tetszi. Így van, ez a tematikája, és eddig úgy volt, hát nem eddig, nem tudom mikor nyitottam meg utoljára azt a programot, még régen leszettem, hogy megnézzem, hogy ugyan már ez mi is végül is. De régen úgy volt, hogy folyamatosan tudtál jobbra húzogatni, szóval ha nem volt kedved válogatni az éppen felugró nők közül, hanem igazából mindenkit akkor jobbra húztál. Tudtál húzogatni a rosszabbra, nem? Így van, szóval mindenkit jobbra húztál, hogy mindenki tetszik ez, bármennyit, végtelenség, ameddig le nem rohadt az ujjad, addig tudtad csinálni. És akkor előbb-utóbb összedobott valakivel. Így van. és vagy hogyha nem akkor éppen, akkor később lehet ő is jobbra húz, aztán kiírt az izé párbaállítás. Tök mindegy. És most megcsinálta azt, ez az alkalmazás, hogy no, szépen rendelj erről a Tinder plusz a 30 euró per hónap, vagy per fél év, vagy négy év, és akkor majd tudsz végtelenségig lájkolni, de addig hát 24 óráig elfogyott, bocsika. És az alkalmazás még annyira nagyon nagy király, ha véletlenül valakit balra húzol, szóval véletlenül valakire azt húzott, hogy nem tetszik neked, akkor onnan nem tudod visszahozni. Na de, a Tinder plusszal 30 euróért vissza aztán tudod vissza hozni, tudod. Még hogyha véletlenül balra húztad is. Tényleg? Ilyen. Sőt, beszarsz, wow. Beszarsz, most már tudsz szuper lájkolni is. Wow, az ilyen instant összehozod a beszélgetésbe? Vagy nem. Szuper lájknál is vissza kell lájkolnia, viszont a szuper lájka jelzett, hogy te igazán érdeklődsz iránta. Hát az tök lefordítva lefordítva a 18-20 éves, amiben én mozgok korosztály világára, eddig volt a tetszik, amivel üzennéd neki, hogy igazából szexuális kapcsolatot szeretné vele létesíteni. Most már van a szuper like, amivel azt is tudod neki jelezni, hogy te azonnal. Nagyon kanos vagy. Hogy azonnal, igen. És hogy van pénzed. És hogy van, igen. De nem szuper like-ot lehet ingyen tolni, kettőt, egy nap. Na de a Tinder plusszal végtelent. Ez nagyon gáz. Az jó, ez a világ, ez nekem igen, igen, igen, tehát ez az a világ, amiben sok. Lehet, hogy nem akarok már élni. Nem, tehát ez a húzogatják egymás profilképét jobbra-balra, és ettől várják, hogy történjen valami előrelépés az életükben. Aki nem tud offline összeszedni egy párt magának, az nem hiszem, hogy nagyon reménykednie kéne, hogy egyébként majd nagyon sikeres lesz, és biztos vannak kivételek, de ezért alapvetően... Úgy gondolom, hogy ez nem a pártkeresésről szól egyébként maga a Tinder. Nem. Nem, ez a csajozásról. Sokkal inkább a szexpartnerkeresésről szól, igen. Mint a társkeresésről. Így van. Igen? Így van. Aha. Így van. Biztos vagyok. Hát most mi más? Tehát most őszintén szerinted... Szerinted amikor két ember szuper lájkolja egymást, akkor utána elmennek randizni. És akkor harmadikra bemutatják egymást szüleinek, negyedikre talán elcsapan az első puszi. Szuper lájkolják egymást. Elcsapan az első szuper puszi, mert hogy bro... Szuper puszi. Igen, elcsapan az első puszi az első randin, csak másképp van írva. Igen, jó. Haverom ilyen tényleg nagyon, nagyon nagy tanár. Mondom, neki Ricsi, mondom, szedtél már felnőtt ezen a Tinderen? Azt mondja, ne viccelj! Vagy azt mondja, várjál, megszólom. 8-at. Mondom, és mi a duma? Azt mondja, egyszerű, ráírsz a csajra. Csak ennyit kérdezel. Te ugye pontosan jól tudod, hogy mire való ez a Tinder, igaz? Igaz. És már ott is van este nálad a csaj. És tényleg ennyire egyszerűen működik a múj embereknél. Hát nálam nem, mert barátnőm van, logikusan nem használom, de egyébként... Pak. Ismerem ezeket nem használod, de pontosan tudod, hogy mire való, és hogy kell használni. Tehát figyelj, én sem használom, és én is pontosan tudom. Ezért egyébként hülyéne fogsz nézni, de tényleg nagyon sok alkalmazást töltök le, és nagyon sok alkalmazást próbálok ki, és ilyen gyökérségeket próbálok ki, csak azért, hogy utána, hogyha valahova a beszélgetés téren felkerül, és valaki nem ismer, akkor el tudjam neki mondani. Figyelj, ez egyébként nem is kell használnod, tehát én sem használom, de a környezetemben nagyjából minden második ember. Nekem is a kollégáim közül használják. Egyébként én is kipróbáltam a Candy Crush-t, ha már így gázolokat kipróbáltunk. Megy, Alex is. Akkor most így confessionlök egyet, és hát a Candy Crush-t kipróbáltam. Coming out-ol, yeah. És te Kaveri, te milyen ilyen gázappot próbáltál ki? Én? A PewDiePie alkalmazását én is kipróbáltam. Hát az $3. Igen? Mi? Akkor nem. Ja. A bro legend of Broforce? Aha. Az öt? $5? Fizetős az alkalmazása. Hát Kaveri, most nem az alkalmazása. Nem az alkalmazása, a játéka. De az egy teljes értékű, kifejlesztett mindi játék. $5 telefonra. Hát egészségére, hát ez tök jó. $5 már talán Office-t vásárolsz a telefonodra. Hát de te megvetted. Nem ezt vettem meg, ember, hanem van egy ilyen, ahol nézegetheted a videóit, jó, meg ezeket ezt fölraktam. Jó, persze, nyilván. Visszakapott-e még ezt a nektet? Jó, Marci, ha már te még annyi mindent kipróbáltam, melyik volt a leggázabb? Alkalmazás, amit kipróbáltam? Hát letöltöttél, és már akkor tudtad, hogy nem kéne. Tehát az ilyen szellemdetektorokat logikusan nem nézzük most. Hát azért azt is nézzük. Jó, de voltam 15 év, 15 lóf, 13, 12 éves. A kedvencem az, amikor kaptál egy gifet, tudod, el kellett küldeni egy SMS-t, és azt mondjuk én sose voltam ilyen hülye, mert osztálytársam minden ilyen szart megvett, és kaptál egy gif volt, amiben ment egy radar körbe, és így, mintha mutatna a telefonokat a közeledbe, tudod? Igen, igen. Hogy az igen. Mekkora egy szar volt, és egy gif volt, és bárhova mozgottad, nyilván nem mozdult el. Tehát ez csak úgy... Jobbat mondok, napokig, sőt hetekig éreztem magam kínosan, és fordultam... Mert találtál egy szellemet, nem? Nem, fordultam majdnem depresszióba azért, mert negyedikbe talán, amikor még nem is okostelefonok voltak, hanem a Sony Ericsson, valami Walkman-es hülyeség, és arra már lehetett ilyen kezdetleges alkalmazásokat leszedni, és volt egy alkalmazás, aminek az volt a neve, hogy G-detektor. Ez konkrétan csak egy hangot játszott le, hogy pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Na, és a tulajdonosa, az pontos, ez a buzi detektor, most bocsánat a kifejezésért. Én és úgy értettem, hogy G-detektor, mondom, mi ez? Nem, ez konkrétan a buzi detektor, és ki is írta, hogyha végzett a keresésre, akkor ki is írta, hogy te bizony meleg vagy. És kedves osztálytársam, akit előtte még barátomnak gondoltam, utána már nem volt az. Itt egy ilyen 6 órás tanítási napból mondjuk 3-at azzal töltött el, 3 közti szünetet azzal töltött el, hogy ő megnyomta a kis start gombját a kis G-detektorján, és jött felém. Jött felém, és nálam mindig sípolt. És így azt mondja, meleg vagy, de hát mondom, nem. Hát itt mutatja a telefonát, meleg vagy, hát az nem hazudik. Voltam 4-es vagy 5-es. Mondom, de mondom, nem. És akkor mondtad, jó, hát ha így van, így van. És akkor lesmároltad a csávot. És így megfogtad a seggét, tudod, és akkor gyere. Tudod. Ötödikbe, gyerekek. Nem, fizikailag rosszul éreztem magam, és így hazamentem, és így magamba fordulva gondolkoztam, hogy de hogy én miért lennék meleg? És már tudtam, mi az a meleg, mert utána néztem. De hogy így, nem, és így fúj, és így másnap is jött, és így te meleg vagy. Nem, mondom, menj már anyádba, mondom, tényleg nem, mondom, ülj már le. Nem, ezt mutatja az alkalmazás, mondom, ott hagyd meg, ahol vagy. Lali és átküldött itt teljesen egy linket az Arm Stalkerről, ez nem tudom, valami mod lehet a Stalkerhez, vagy ilyesmi, és akkor így, amúgy egyébként így tökre bírom a Stalkert, és így megnyitom, és azt látom, hogy bendikem, igen, és bendikem beírtam teljesen, nincs több kérdésem a projekttel kapcsolatban, tehát mennyire gondolják ezt komolyan. András kamera, érted. És így beletekertem a videóba, hallod, András, és akkor annyit látok, hogy így, tudod, van ez a spektátor kamera, és így megy bele a falba, és gyakorlatilag a, tudod, a textúra kívüli részt látod. Igen. Tehát így a development cycle. Mit akarok Na jó, mondani? Viszont vége a podcastnek. De én még srácok. Szeretném tudni, hogy Lalit nagyon szeretném tudni, hogy milyen gázalkalmazást töltött le. De azt te utána leszel, és még Szini is lesz. Na jó, viszont ennyi időm nekem nincsen, úgyhogy szerintem ezt majd a következő műsorban kifejtjük, hogy ki milyen. Akkor legyen a következő műsorban nem film, nem játék, hanem alkalmazások. Telefonos alkalmazások. Lehet az is egyébként, csak nem tudom, hogy 2 órát végig tudunk-e beszélni. Hát jó, mintha most 2 órát izéről beszéltünk volna a Daliról. Tehát, hogy ezt... Miről? Hát amivel kihirdettük a podcastet a Daliról. Tali találkozó. Tali. Ja? Közönség találkozó. Vok. Ja, igen, tényleg Vok, Tali, Szupcsi, Lápcsi, Szörcsi, Múcsi, Puscsi. Igen, a Vokból pont az hiányzik, ami a használójában. Igen. Tombaton találkozunk. Gaming, az meg a Gami. A gaming a Gami. A megjelenés a megjelencsi. Megi. Megcsi. Megcsi. És a többi nice. Pedig a és a csi. Na jó, ez igen, szóval. És legyen egy a izére, a donétre. Az meg a doncsi. Doncsi, igen, ez, hát ez magas labda volt. Sziasztok! Na jó van. Doncsi, lepcsi, jócsi. Akkor doncsizzatok skincsiket, jó? Külcsizzatok kapcsinak skincsiket. Doncsikat. Meg sok-sok dolcsikat. Dolcsit, meg doncsit Dolcsik, nyomos. Igen. Na jó, no van, mindenkit várunk szombaton. Igen, pusszantás! Puszcsizás! Alexot lehet simogatni szombaton. Nem. Igen, biztos, ez lehet. Eddig nem lehetett. Alex nála G-detektor most befigyelt volna. Aztán majd mondjátok meg nekem is, hogy mi ez a találkozó, mert semmit nem tudok. Jó van, elmondom. Az a baj, Balázs. Hú, Kaveri. Kaveri azért nagyon magas labda, amit most izé Balázsnak ajánlom. Ja, hogy nem véletlen, mondani. Hogy nem tudok róla, mit. Nem, nem. Jó, akkor elmondom. De ezt vedd úgy, Balázs, mint hogyha Kaveri mondta volna. Figyelj. Balázs, hívtunk volna. De ahhoz még nem béreltünk elég nagy helyszínt. Hát ez elég gagyász volt. Nem fér tőle listára. Azt hittem, hogy nem fér a teleget, Balázs. Én meg azt, hogy az nagy, ez menő poé lesz. De nem így van, Alex, új élve, jó? Hívtunk volna, de sajnos... Nem is hozzászóltam. Hívtunk volna, de sajnos színi helyetted, vagy valami ilyesmi. Vagy mint amit a Fibi mondott a jó barátokba, hogy Fibi, jössz segíteni költözködni? Nagyon szívesen mennék, de sajnos nincs kedvem. Ne! Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok. Csau, csau!